6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 24 juni. In Brazilië protesteerden mensen tegen een wetsvoorstel om abortus te verbieden. En universiteiten grijpen in voor de veiligheid van hun medewerkers. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Bij 59 wetenschappers en medewerkers van universiteiten zijn vorig jaar beveiligingsmaatregelen genomen. Meestal gaat het om incidentele maatregelen, blijkt uit cijfers van het meldpunt Wetenschap Veilig. Die maatregelen variëren van het weghalen van contactgegevens op websites tot het fysiek verplaatsen van mensen. De organisaties achter het meldpunt zien meer activisme en normvervaging in de samenleving. Sommige wetenschappers laten zich daardoor minder snel horen over onderwerpen als migratie en de oorlog tussen Israël en Hamas. Het aantal doden na de aanvallen in de Russische Republiek Dagestan is verder opgelopen. De gouverneur van de regio meldt dat tenminste 15 politiemensen, een priester en een beveiliger zijn gedood. Gewapende mannen openden gisteren in twee plaatsen het vuur bij kerken, een synagoge en een politiepost. De gouverneur zegt dat 6 daders zijn gedood. De autoriteiten spreken van terroristische aanvallen. Ze hebben 3 dagen van rouw afgekondigd. De verantwoordelijkheid voor het geweld is nog niet opgeëist. Dagestan is een regio met een vooral conservatief-islamitische bevolking. Bij de Hajj in Mekka zijn dit jaar ruim 1300 pelgrims om het leven gekomen, hebben de Saoedische autoriteiten bekendgemaakt. Vooral de extreme hitte heeft veel levens geëist, vooral onder gelovigen met een zwakke gezondheid. Er zijn temperaturen boven de 50 graden gemeten. Aan de Hajj deden zo'n 2 miljoen moslims mee, maar die hadden lang niet allemaal een vergunning. Honderdduizenden pelgrims gingen naar Mekka via een clandestien reisbureau en zij hadden vaak geen toegang tot ruimtes met airconditioning. Onder hen zouden de meeste doden zijn gevallen. In Eindhoven is gisteravond op straat een man neergeschoten. Die is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, vertelt de politie. Dat gebeurde in een woonwijk in het stadsdeel Woensel. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Omroep Brabant schrijft dat agenten rondliepen met kogelwerende vesten. De politie zou op zoek zijn geweest naar meer verdachten. Een nabijgelegen park werd afgezet. Op het EK voetbal is Duitsland groepswinnaar geworden in Pool A. Het thuisland speelde met 1-1 gelijk tegen Zwitserland, dat tweede is geworden. In dezelfde pool won Hongarije met 1-0 van Schotland. Het doelpunt viel in de 10e en laatste minuut van de blessuretijd. Schotland is nu uitgeschakeld. Hongarije heeft nog een kans op de 8e finales. De wedstrijd lag in de tweede helft lang stil na een harde botsing van de Hongaarse aanvaller Varga. Die werd na behandeling op het veld naar het ziekenhuis gebracht. Het weer zonnig vandaag en droog bij 23 tot 26 graden. Morgen en woensdag nog iets warmer. En er is verkeersinformatie. Erwin Hart, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 5 kilometer file tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. De vertraging is 10 minuten. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In Brazilië gingen dit weekend duizenden demonstranten de straat op. Protesteren tegen een voorgestelde landelijke wetswijziging over abortus. Correspondent Nina Jurna in Rio de Janeiro. Nina, wat staat er in die wetswijziging? Nou, abortus is nu ook verboden in Brazilië, maar er zijn nu nog uitzonderingen. Bijvoorbeeld bij verkrachting of als het leven van de vrouw in gevaar is of als bij de foetus een hersenafwijking al geconstateerd wordt. Dan mag dat onder begeleiding. Maar bij dit nieuwe wetsvoorstel komt er een totaalverbod. En dat betekent dat vrouwen die na 22 weken hun zwangerschap willen afbreken, dat die een gevangenisstraf tot maximaal 20 jaar cel kunnen krijgen. Dus ook in geval van een verkrachting. En is dat een groot probleem? Ja, om je een idee te geven, in 2022 werden er in Brazilië 70.000 verkrachtingen geregistreerd van vrouwen en meisjes. En een jaar later waren dat er 50.000. Maar een ruime meerderheid daarvan, 60%, dat zijn meisjes onder de 14 jaar. Die ook vaak in huiselijke sfeer, dus familieleden, door familieleden verkracht worden. Dus het is echt een enorm probleem. En ja, vooral ook op het platteland in Brazilië, het arme Noordoosten, zie je dit veel. Maar goed, die meisjes die hebben dus nu nog de mogelijkheid om dan een abortus te plegen. Maar als dit wetsvoorstel erdoor komt, ja, dan is dat afgelopen. En dan kunnen ze dus tot 20 jaar zelfstraf krijgen. Terwijl, om je een idee te geven, een verkrachter... daar staat nu 10 jaar cel op. Dus die krijgt veel minder dan een meisje wat zwanger is geraakt door een verkrachting. En de abortus laat plegen daarna, ja. Wie komt met dat voorstel om abortus te verbieden? Nou, dit voorstel komt uit de koker van de ultrarechtse PL-partij van ex-president Bolsonaro. Hij heeft tijdens zijn regeerperiode dit ook al aangekondigd. En die wet die is dus door hun eigenlijk nu in het congres gepresenteerd. Ze krijgen heel veel steun van evangelisten die ook in het congres zitten, daar heel veel macht hebben, hè, de kerk dus. En om je een idee te geven, ze kregen vorige maand hebben zij dit voorstel gepresenteerd. En binnen 30 seconden was het eigenlijk goedgekeurd door al deze partijen, die dus heel veel macht hebben in het congres. En de voorzitter van het congres, Arthur Lira, die moet nu dit voorstel in stemming brengen. Nou, hij heeft al aangekondigd dat hij dat waarschijnlijk in de tweede helft van het jaar gaat doen. Maar hij is wel gekozen destijds, ook als voorzitter, door deze rechtse partijen, met de belofte dat hij dit voorstel in stemming gaat brengen. Dus ja, dat is nu ontzettend veel protest tegen. Het is nog niet zover dat die stemming er komt, maar het houdt de mensen hier enorm bezig. Ja, wat willen ze met die protesten? Willen ze het helemaal van tafel hebben? Ja, ze willen het van tafel. Ik ben vandaag bij zo'n protest geweest. En je ziet dan ook echt allerlei leeftijden. Vrouwen, jonge vrouwen, maar ook oudere vrouwen. Maar het viel me ook op dat er vrij veel mannen in de protesten meeliepen. Vaders die zich dus ook druk maken over, ja, eigenlijk de zorgen over hun dochter. Dus het wordt niet alleen door de vrouwenbeweging breed gedragen, maar dus ook mannen. Je ziet dus ook allerlei spandoeken met slogans. Een meisje is geen moeder. He, zo van, je kunt een meisje niet dwingen om moeder te worden als ze dus door zo'n verkrachting zwanger raakt en ze dus geen abortus mag plegen. Maar ook een slogan die ik zag was, een verkrachter is geen vader. Dus ja, dat soort teksten. En ja, je ziet dus dat mensen van allerlei sociale klassen ook de straat op gaan. En dat er ook achter elkaar nu al dagen, weken, en dit weekend dus ook weer, protesten zijn. En er is ook een onderzoek geweest van een gerenommeerd onderzoeksbureau hier in Brazilië, Datafolha. En daar blijkt dus ook uit dat 70% van de Brazilianen tegen dit voorstel is. Dus ja, dat wordt nog de protesten en de afkeer hiertegen zijn uit de bevolking heel sterk. Maar politiek wordt dat dus in ieder geval door de rechtse partijen die veel macht hebben, breed gedragen. Nina, dankjewel. Correspondent Nina Jurna. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. Mag justitie DNA-materiaal gebruiken uit commerciële DNA-databanken? Daarover ging het in Nieuwsuur. Aan die commerciële databanken staan mensen DNA af voor bijvoorbeeld stamboomonderzoek. Bij het OM loopt nu een pilot waarbij dat DNA wordt gebruikt om cold case-zaken op te lossen. Wij hebben alleen maar zaken geselecteerd die echt heel ernstig zijn. We hebben het dan om levensdelicten. En waar we ook heel zeker weten dat we alles hebben geprobeerd en dat dit echt moet worden gezien als het laatste redmiddel in deze zaken. De commerciële DNA-databanken zitten allemaal in het buitenland. Advocaat Geert-Jan Knoops vindt daarom dat justitie ze niet mag gebruiken. Dat zijn databanken die niet vallen onder de Nederlandse wet, die niet vallen onder verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en die niet beheerd worden door het NFI. Dat zijn wel de voorwaarden in onze huidige wetgeving voor DNA-onderzoek. Dijkstra en Evenblij ter plekke was in Hilvarenbeek, waar het dialect, het Biks, zwaar onder druk staat. Nop van Hoof merkt dat steeds minder jonge Hilvarenbekers het Biks machtig zijn en probeert daar verandering in te brengen. Ik denk dat er in Brabant zo'n 200 dialecten zijn. Andere klemtonen, andere uitspraken. En daar hebben wij een schrijfwijzer voor gemaakt. Een schrijfwijzer die zegt eigenlijk meer over het schrijven dan over het gebruik. Ja, dat is dit boekje. Ik heb het hier vast. Hoe schreef ik Biks? Ja, niet schreef. Je knipt zo. Ja, nou, sorry hoor, Nop. Gewoon schrijf. Ik probeer ook maar wat. Gewoon schrijf. Okay. Schrijf. Hoe schrijf ik Biks? Ja, dat is heel belangrijk. Naast de schrijfwijze doet het Bikse taalgenootschap meer om het dialect in leven te houden, vervolgde Van Hoof. Ja. Wat wij mee bezig zijn is vastleggen op video, want dat is dan wat eigentijdsig. Oudere mensen, van zeg van 80 en ouder, die hun levensverhaal vertellen. Of hun weg van huis naar school. Ja. Vroeger, hoe dat ging. Of ze te voet waren met de fiets. Of ze spelletjes deden onderweg. Die dingen leggen we vast, proberen we althans. Maar daar is geld voor nodig. En er is ook ondersteuning vanuit de, vanuit het dorp voor nodig. Nou, vanuit de gemeenschap. In Met Mandy vertelde arts en onderzoeker Efraïm Hart dat vrouwelijke patiënten vaker een verkeerde diagnose of behandeling krijgen dan mannen. En het verschil tussen witte vrouwen en vrouwen van kleur is dan ook nog eens aanzienlijk. Dus als je als vrouw van kleur bijvoorbeeld je meldt op een spoedeisende hulp met pijn op je borst, is de kans 50% groter dan als je komt als witte vrouw dat je wordt weggestuurd met die klachten. En dat is in 2024 zo. Of je hebt een 3 keer zo grote kans als vrouw van kleur in Nederland om te sterven tijdens de zwangerschap of in de periode na de bevalling. Dat zijn echt cijfers van de afgelopen jaren. Die ongelijkheid heeft niets te maken met het opleidingsniveau of de sociaal-economische positie van de vrouw, zei Hart. Hij sloot het interview af met een oproep aan alle vrouwelijke patiënten. Schrijf die klachten op als je naar de dokter gaat. Laat je niet wegwimpelen als je met pijn komt. De dokter zegt dat hoort erbij. Pijn hoort niet bij een normaal leven. Het hoort niet dat je elke maand een paar dagen van je werk moet uitvallen omdat je zoveel pijn hebt bij je menstruatie bijvoorbeeld. Vraag om een doorverwijzing. Vraag om dat de klacht serieus genomen wordt. Misschien moet elke dokter ook een beetje feminist zijn. Hè? Als je weet dat je een vrouw tegenover je hebt en je weet dat ze al achterloopt in onderzoek dat nader gedaan is, plan misschien nog een extra minuut in. Neem de klachten serieus en zorg dat ze gezien worden. En dat was gisteravond op Radio en TV. Getting born in the state of Mississippi. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was wearing a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel. Goedemorgen, u bent wakker. Dani California van de Red Hot Chili Peppers. Voor het eerst in lange tijd kunnen mensen hun zorgpremie niet betalen, meldt het AD. Na bijna 10 jaar van gestage daling zijn er weer meer mensen die al minstens een half jaar hun zorgpremie niet kunnen betalen. Voor straf krijgen ze dan een hogere zorgpremie. Maar dat past niet meer bij deze tijd, zeggen schuldhulpverleners in het AD. Ook de instantie die de hogere premie int, het CAK, wilde vanaf. De afgelopen jaren lag het aantal wanbetalers bij de zorgverzekeraars stabiel rond de 170.000. Begin vorig jaar waren het er 8.000 meer, blijkt uit cijfers die het AD bij het CAK heeft opgevraagd. Slachtoffers van het toeslagenschandaal die vragen om vergoeding van aanvullende schade moeten voortaan tot een jaar wachten op uitsluitsel. Dat staat in een wetsvoorstel van demissionair staatssecretaris De Vries. En Trouw schrijft erover vanochtend. Nu nog is de maximale toegestane wachttijd voor deze groep 6 maanden. Heel vaak haalt de overheid die termijn niet. En de oplossing van de staatssecretaris is dus de termijn verlengen. Het geldt alleen voor nieuwe aanvragen bij mensen die zeggen dat ze meer financiële schade hebben geleden dan de 30.000 euro die elk slachtoffer van de toeslagenaffaire standaard krijgt. De ledenraad van Koninklijke Horeca Nederland heeft het landelijk bestuur begin dit jaar gevraagd om het aftreden van de directeur Dirk Beljaerts, meldt de Volkskrant. De raad was ontevreden over de managementstijl van de inmiddels beoogd PVV-minister van Economische Zaken. Onder meer vanwege zijn optreden rond het faillissement van het horeca-administratiebedrijf van de brancheorganisatie. Verzoek om het vertrek van Beljaerts werd in februari gedaan. En eind maart kondigde Beljaerts ook zijn vertrek aan. De horecaorganisatie en Beljaerts willen bij de Volkskrant niet ingaan op de kwestie. En een patatje wordt een luxe artikel, schrijft de Telegraaf. Al langer horen we over stijgende aardappelprijzen door mislukte oogsten. Volgens de krant gaat de prijs nu naar het hoogste punt ooit. Een frietje zonder saus gaat al snel 3 euro kosten, waar die nu nog 2,50 euro kost. Nou, er zijn plekken waar ik er al meer voor betaal, heb ik het idee. Ja. Dat zal dan wel echt weer het centrum zijn waar ze natuurlijk veel vraag hebben, dus ook hoge prijzen. Snackbar-eigenaren vrezen dat mensen het patatje links laten liggen als die steeds duurder wordt. Niet iedere cafetaria durft de hogere kosten daarom meteen door te berekenen, blijkt uit een rondgang van de Telegraaf. De concurrent kijkt mee en houdt de prijzen lager dan de buren. Kortom, een soort patatje-prijzenoorlog. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Er staat een kapotte auto op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoetewoude Rijndijk en Knopend Burgerveen 10 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. 3 jaar lang turnde Frank Rijken geen wedstrijden. Hij was lange tijd een vaste waarde in de Nederlandse ploeg, maar hij besloot zich te richten op een maatschappelijke carrière. Met de Spelen van Parijs op komst begon het blijkbaar toch weer te kriebelen. En hoe? Bij de NK in Ahoy pakt hij dit weekend zilver op de meerkamp en brons op voltige. Daarmee is hij een serieuze kandidaat voor het Olympisch team. Edwin Cornelissen. Daar staat hij ineens weer in Ahoy, klaar voor een voltigeoefening. Frank Rijken, de man die eerder deel uitmaakte van de Olympische selectie in 2016. De man die in 2021 zijn laatste wedstrijd turnde. Hij is terug. Ik heb heel veel met mijn vrienden gechilled. Ik heb mijn master afgemaakt op de Universiteit van Erasmus. En ik heb keihard lopen fitnessen, andere sporten geprobeerd. En natuurlijk ook blijven turnen, wat toch wel mijn echte passie is. En je bent gaan werken. Ja, wel een echte kantoorbaan. En fusies en overnames. Dus heel veel met Excel en PowerPoint. En, ik kan me dat niet echt voorstellen. Hè? Dan ben je altijd gewend te turnen in beweging. En dan zit je achter je computer. Dat is heel wat anders. En dat was echt even wennen. Vooral aan het begin van die 8-urige zitdagen. Dat was niet fijn. Dus uiteindelijk ja, veel rondjes lopen. Zoveel mogelijk sporten erbij. Sporten voor het werk. Maar dat was wel een hele switch. Ja. En dan komt er een moment dat je denkt, nou ja, ik wil het toch maar weer eens gaan proberen. Wanneer is dat moment gekomen? Dat moment dat kwam een beetje einde jaar, in december vorig jaar. En toen had ik het even kort besproken met werk en iedereen reageerde mega enthousiast. Dus ik gelijk een bericht sturen naar de Bondscoach in Hoofddorp. En daar een paar keer komen kijken en gelijk lopen kletsen met Casimir, oude herinneringen ophalen en samen weer keihard trainen. En toen kwam de passie weer terug. Ja, met de medewerking dus van je werkgever, want je bent er gewoon naast blijven werken. Ja, ja nee, dat was echt goed bespreken met mijn collega's en iedereen die was mega enthousiast. Hoe ziet je week er dan uit? Ik begin 8 uur 's ochtends, ga ik werken tot 12. Dan gaat iedereen lunchen, dan ga ik zo snel mogelijk met de auto naar Hoofddorp. Ga ik turnen tot 3:30, dan weer terugracen naar werk en dan van 4 tot 8 uur 's avonds doorwerken. Dat betekent dus dat je een meester van de efficiency moet worden. Zeker weten. Meal prep in de ochtend, kleding klaarleggen. En ja, daar heb ik veel van geleerd. Een turncarrière combineren met een kantoorbaan. Het kan dus blijkbaar. Frank Rijken bewijst het. Met name ook op de zaterdag in Ahoy tijdens de meerkamp wordt hij tweede achter Casimir Schmid. Dirk van Melder, de bondscoach, die zal dat met genoegen gezien hebben. Ik denk dat Frank goed heeft nagedacht, goed weet wat hij nog wil en niet wil. En dat prima gecombineerd heeft het laatste half jaar. Je richt je in eerste instantie op Parijs. Ja, ja, zeker weten. En daarna is het weer kijken wat ik ga doen. Je hebt nog een heel mooi wereldkampioenschap waarbij je echt op de toestellen gaat focussen. En dat is ideaal, want ik doe nu alles. Ik wil uiteindelijk dan meer toeschuiven naar de toestellen. En is dat oude gevoel weer helemaal terug of beleef je het anders dan in het verleden? Het oude gevoel is zeker wel terug, maar bepaalde dingen voelen toch anders. Iets minder spanning voordat ik op een toestel spring en het idee dat ik het echt voor mijn plezier doe. Zei turner Frank Rijken. In de Marokkaanse hoofdstad Rabat is afgelopen weekend het jaarlijkse Mawazin Festival van start gegaan. Het is een druk bezocht festival met grote internationale artiesten. En er is vaak commotie rondom dat festival. Zo zou er te weinig ruimte zijn voor Marokkaanse muziek. Maar dit jaar is er zelfs een oproep tot een boycott. Activisten vinden dat mensen niet kunnen gaan feesten terwijl er een oorlog gaande is in Gaza. Correspondent Samira Jadir ging kijken of Marokkanen inderdaad wegblijven. Als Marokkaanse jongeren ergens voor warm lopen, dan is het wel Franse rap. De artiest La Fève, gehuld in een shirt van het Marokkaanse voetbalelftal, bedankt het publiek en zegt dat hij van hen meer liefde voelt dan van het Franse publiek. Het gaat dan wel om twee vakken dicht bij het podium, waar de bezoekers staan die een kaartje hebben gekocht. Nou, op het grote veld daarachter, dat vrij toegankelijk is voor iedereen, staan meer politieagenten en beveiligers dan muziekliefhebbers. Sinds de eerste editie van het festival in 2001 is er al kritiek. Veel Marokkanen zouden liever zien dat de overheid geld besteedt aan zorg en onderwijs. Voorheen had de kritiek maar weinig invloed op de bezoekersaantallen. De vorige editie, in 2019, trok in een week tijd nog 2,5 miljoen bezoekers. Maar volgens deze snackverkoopster is het effect van de boycott nu duidelijk te merken. Ze zegt dat het minder druk is dan normaal en dat dit waarschijnlijk komt door de boycott. Voor haar is het wel nog steeds een goede manier om wat extra geld te verdienen. De 25-jarige Emin gaat dit jaar in ieder geval niet. As you know, Moroccans are all about celebrations and all about having fun, especially when it comes to music. But maybe it also expresses the boycott this year also expresses a frustration. Volgens hem zijn Marokkanen normaal gesproken altijd wel in voor een feestje, maar was het aantal bezoekers op de eerste dag van het festival lager dan ooit vanwege de boycott. No support for the Palestinian cause. For instance, we could have invited pro-Palestine artists. Op de boulevard naast het festivalterrein is het drukker dan bij het optreden zelf. Wel tref ik twee Spaanse tienermeisjes die speciaal vanuit Spanje zijn gekomen om hun favoriete K-pop groep op te zien treden later deze week. So the whole point for this travel is to see them. Plus important que la Chine, c'est-à-dire que tu. Nou, deze lokale artiest uit Rabat heeft nog een ander punt van kritiek. Volgens hem zou Mawazin een podium moeten bieden aan Marokkaans talent. In plaats van grote internationale namen. Hoewel ze misschien niet op het grote podium staan, is de toeloop van mensen voor deze lokale artiesten een mooie gelegenheid om de traditionele Gnawa-muziek te spelen. Het werkelijke effect van de boycott op de bezoekersaantallen moet aan het eind van deze week blijken. Wat ook niet helpt, is dat er nog geen week geleden het offerfeest werd gevierd. De meeste Marokkanen trekken dan naar familie op het platteland en blijven daar dan ongeveer een week om de feestdag te vieren. Toch lijkt het erop dat Mouazin voor het eerst echt last heeft van de onvrede onder de Marokkaanse bevolking. Een bijdrage van consulent Samia Jadir. Het is 6:54. Vorige week was ik bij het concert van Green Day in de Gelredome. Geweldig. Maar het overgrootste deel van hun repertoire is niet echt geschikt voor Radio 1. En dan helemaal niet om 6:30. Gelukkig hebben ze ook iets rustigs, Good Riddance, waarmee ze hun concerten afsluiten. Al was het maar vanwege de terugkerende zin: I hope you had the time of your life. Nou, die had ik. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Bij 59 wetenschappers en medewerkers van universiteiten zijn vorig jaar beveiligingsmaatregelen genomen. Ze kregen te maken met haat, intimidatie of bedreiging, zegt het meldpunt Wetenschap Veilig. Het is de eerste keer dat hierover cijfers zijn verzameld. In het zuidoosten van Zwitserland is een dode gevonden na een aardverschuiving die ontstond door hevig noodweer. Twee mensen worden nog vermist. Er wordt naar hen gezocht met onder meer honden en helikopters. Maar de Zwitserse hulpdiensten denken dat ze het niet hebben overleefd. De aanvallen in de Russische Republiek Dagestan hebben aan zeker 15 agenten het leven gekost, meldt de gouverneur. Volgens hem zijn ook een priester en een beveiliger gedood. Gewapende mannen openden gisteren onder meer het vuur bij twee kerken en een synagoge. En de Hongaarse voetballer Varga heeft meerdere botbreuken in zijn gezicht en een hersenschudding opgelopen na de botsing in de EK-wedstrijd tegen Schotland gisteren. Hij lag na de botsing stil op het veld en moest met een brancard worden weggedragen. De toestand van Varga is stabiel. Hongarije won de wedstrijd met 1-0 en maakt nog kans op de volgende ronde. Het weer zonnig vandaag en droog, 23 tot 26 graden. En morgen en woensdag nog wat warmer. Verkeersinformatie, Erwin Hart. begint al wat drukker te worden met dagelijkse files overwegend. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam stond een auto met pech. Die is gemaakt. 9 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Roelof Arendsveen betekent 20 minuten vertraging op dit moment. 25 minuten extra op de A16. Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 12 kilometer file. De rechterrijstrook is afgesloten. En daarom gaat het traag op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen industrieterrein Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Een kwartier vertraging in 3 kilometer file. Ster. Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Kraaks ribbelchips. Van de beste aardappelen. Fijn gesneden. Naturel en paprika. 2 zakken voor maar 2 euro. Dat zijn de allerlekkerste chips voor de allerlaagste prijs. Tuurlijk wel. Aldi. Je bent niet meer van jezelf. Je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven... Die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Vanavond 20:30, VPRO NPO 2. Meisjes van de Goede Herder. Nu ook lekker voordelig bij Aldi. 500 gram kersen, 1,89. En best geteste lasagne bolognese, 1 kilo, 3,99. Tuurlijk wel, Aldi. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Bersbo-kathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. Bluebeard. Holland Opera. Mis het niet. Morgen landt ergens in de woestijn van binnen Mongolië een ruimtecapsule met daarin een lading maangruis. Dat is bijzonder omdat het maangruis afkomstig is van de achterkant van de maan. En dat is voor het eerst, dankzij de Chinese missie Chang'e 6. Mark Klein-Wolt is astronoom en directeur van het Radboud Radiolab van de Radboud Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Morgen landt dus die capsule. Is al duidelijk hoe laat? Volgens mij rond 19:30. Of ergens tussen 20:30 en 20:30. Dus we hebben een tijdslot ongeveer. Maar we weten het niet helemaal zeker, omdat de Chinese ruimtevaartorganisatie dat soort details eigenlijk niet weggeeft. Oh, waarom niet? Ja, dat is denk ik een beetje een cultuurdingetje in China. Als ze het weggeven en aangeven van nou, we komen dan aan en er mislukt iets, dan is dat echt een gezichtsverlies voor de Chinezen. En dat doen ze liever niet. Dus ze doen het liever een beetje onder de radar. En dan horen we het wel wanneer het wel gelukt is. Ja, meestal is dat zo. Dan vertellen ze het. Maar gelukkig kunnen we het een beetje zelf in de gaten houden. Dus je kan de signalen van de capsule die nu al onderweg is, die kun je met die radiosignalen die kun je opvangen. En er zijn heel veel mensen die dat doen. Dus we kunnen ongeveer aan de hand van die signalen die we van die capsule nu hebben, schatten wanneer die aankomt. Want kan het nog misgaan? Er kan van alles misgaan altijd. En ruimtevaartmissies zijn altijd risicovol. Maar ik denk zelf dat als hij nu onderweg is, dat hij het moeilijkste deel van de reis al wel gehad heeft. Het is een onbemande capsule. Dus die terug laten vallen naar aarde, dat hebben we wel vaker gedaan. Dus ik denk dat dat wel kan. Deze monsters komen dus van de achterkant van de maan. Waarom is het zo belangrijk dat die nu naar de aarde komen? Nou, we hebben nog niet zo heel veel materiaal, eigenlijk helemaal niks van de achterkant van de maan. Dus voor het eerst dat we nu maangruis van de achterkant hebben. En de achterkant van de maan ziet er een beetje anders uit dan de voorkant. En we willen eigenlijk gewoon graag weten waarom dat zo is. Dus dan heb je dat maanmateriaal wel nodig. En verder is het zo dat ook als je, zeg maar, bijvoorbeeld er zijn mensen zoals ik die graag telescopen op de achterkant van de maan willen bouwen. Er zijn mensen die een basisstation willen bouwen op de achterkant van de maan om vanuit daar verder te gaan reizen, hè, allemaal in de verre toekomst. Maar toch, als je dat wil doen, dan is het handig om te weten hoe dat maanmateriaal aan de achterkant er precies uitziet en wat je ermee kan doen. Of het bijvoorbeeld bouwstenen heeft waarmee je iets zou kunnen gaan maken, dus infrastructuur of telescopen, zoals wij willen. Of je wilt misschien wel dat er water is, zodat je daar wat langer kan verblijven. Dus dat klinkt misschien allemaal als verre toekomstmuziek, maar dat is iets waar je, als je dat in de toekomst wil doen, nu al mee bezig moet zijn. Ja. Dus daarom eigenlijk. Want dat het tot nu toe niet gebeurd is, betekent ja. dat het ook moeilijk is om daar vandaan materiaal te halen? Het is niet makkelijk. Naar de maan toe gaan is iets wat we natuurlijk de Apollo-missies en de Amerikanen al gedaan hebben. Dus dat kan, maar ook dat was niet makkelijk. Daar ging ook wel eens wat mis. En dat was allemaal aan de voorkant van de maan. De kant van de maan die we altijd zien, waarmee we dus ook rechtstreeks communicatie hebben. Maar als je naar de achterkant wil gaan, dan moet je een groot deel van de laatste stuk van de landing moet het apparaat helemaal zelfstandig doen. Want de communicatie, daar zit zo'n vertraging op, dat in die laatste paar meters, als je een stukje meer naar links wil gaan, tegen de tijd dat het signaal daar is, ben je te laat. Dus als je iets wil ontwijken, dan lukt dat niet meer. Dus zo'n lander die moet helemaal zelfstandig een plekje kiezen en daar landen. En dat hebben de Chinezen met de Chang'e 4-missie al laten zien dat ze dat kunnen. Ze hebben met de vorige missie, de Chang'e 5-missie, hebben ze aan de voorkant geland en samples mee teruggenomen naar aarde. En Chang'e 6 is dus de combinatie van die twee dingen. Nu konden ze het dus aan de achterkant doen en het spul mee terugnemen. Dus het is heel knap dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Mogen wetenschappers uit andere landen en dus bijvoorbeeld u ook het materiaal ook zien en onderzoeken? Ze zeggen van wel. En ik ga ervan uit dat ze dat ook dus gaan doen. Ik ga zelf niet het maanmateriaal onderzoeken, maar er zijn inderdaad Nederlandse wetenschappers die daar interesse in zouden hebben. Onder andere omdat we dus willen weten wat voor compositie heeft dat maanmateriaal. Ik ben dus super geïnteresseerd in de uitkomst daarvan, dat zeker wel. Maar goed, of dat ook allemaal lukt. Kijk, wij hebben op de Chang'e 4-missie met de Chinezen samengewerkt. En hebben eigenlijk gewoon altijd onze data gekregen. En hebben de Chinezen ook gedaan wat ze beloofd hebben. En als het gaat om een, zeg maar, wetenschappelijke samenwerking met China, dat loopt eigenlijk altijd heel erg goed. Waar het, zeg maar, vaak moeilijker is als het gaat om de uitwisseling van technische gegevens. Bijvoorbeeld hoe precies die module gebouwd is, die geland is en die capsule. Dat vinden de Chinezen veel moeilijker om uit te wisselen met Europa en zeker met de Amerikanen. Maar dat geldt andersom net zo goed. Dus ja, dat is vaak heel erg lastig. Nou, u kijkt uit naar wat er vandaan komt, omdat u daar weer op verder kunt bouwen. Veel succes daarbij. Mark Kleinwold, astronoom en directeur van het Radboud Radiolab. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Het boek Ik, Jan Kramer veroorzaakte in 1964 een ware revolutie, waardoor Jan Kramer als schrijver bekend werd. Maar hij was vooral ook kunstschilder. Daar begon hij al mee op zijn 14e. Met zijn overlijden vorige week op 84-jarige leeftijd staat zijn werk opnieuw in de belangstelling. Kunsthal Hof 88 in Almelo was al een jaar bezig met een expositie met werken van Kramer en die ging dit weekend open. Verslaggever Jeroen de Jager ging er kijken. Het begint hier meteen in de geest van Jan Kramer. Een man die wegloopt bij deze muziek. Ik loop even achter hem aan. Waarom liep u weg? Nu riep u ook nog wat. Wat riep u? Ik zei van dat Jan Kramer zich om zou draaien in zijn vers gedolven graf bij het horen van deze kutmuziek. Het is een rebel. Dat is iemand die niet deze slow jazz had gewild op een vernissage van een tentoonstelling. Na de muziek schakelen we over naar net de toespraakjes waar een kunsthistorica ingaat op het werk van Kramer. Pure barbaarse schilderkunst. Dat wordt de aanduiding van de stijl waarin hij schildert. Wij zijn de woeste wolven. Wij lachen om de oude, beschimmelde, gefortuneerde heren die zorgvuldig de verf van hun vingers wrijven, hun bedroefde bril oppoetsen en sterven. Gaan we naar binnen, naar de expositie. En dat was wel even schrikken afgelopen woensdag. Ze waren eigenlijk klaar met de inrichten hier. En toen kwam het bericht dat Jan Kremer was overleden. Er moesten teksten worden aangepast, vertelt Christian Garsten van Museum Fundatie, van wie het werk hier geleend is. Ja, wij richten dat meestal in één dag. En ik had net de zaaltekst opgeplakt toen we het bericht kregen. Dus ik heb alles in gang gezet dat we dat nog netjes hebben aangepast. En nog een paar zinnen hebben toegevoegd. Want nu begint de tekst op 19 juni 2024. Overleed op 84-jarige leeftijd. Jan Kremer. Ja, dat had ik er liever niet op gehad, maar het is niet anders. Gaan we even de zaal in. Kijken naar het werk. Wat opvalt als je dit werk ziet, wat de jaren 50 tot en met de jaren 80 bestrijkt, is vooral heel veel verf, hè? Ja. Het is niet heel subtiel geklooi. Nee, je ziet bij die werken in Ibiza, die zijn vaak wat dunner opgezet. Maar de andere werken zijn echt tot ook die jaren 80 werken. Dan blijft die barbaar in verf, zeg maar. Dus het gaat er echt met geweld op. We hebben dan eens een adelaar, die heet dan Hunted Eagle. Nou ja, dat spat bijna van het doek af. Heeft daar echt iets betekend voor de Nederlandse schilder? Kunst van na de oorlog? Ja, zeker. Naar mijn idee wel. En Karel Appel natuurlijk. Ja, en wie nog meer? Wie zijn de grote? Meestal worden ze groot als ze overlijden. Dan wordt er in één keer anders naar gekeken en dan is zo'n oeuvre afgelopen. Maar Kremer hoort daarbij. Kremer hoort er naar mijn idee zeker bij. Ook gewoon zijn hele manier, zijn als kunstenaar, maar als auteur, als persoonlijkheid, heeft hij echt een geschiedenis gemaakt. Totaal 12 werken van Kremer die hier hangen. Interessant om te zien. Dames, heren, ik schat zo in dat jullie een beetje van de leeftijd zijn dat je die reuring, die Kremer bracht, bewust hebt meegemaakt. Ja, dat hebben wij. Ja. Op wat voor manier? Nou ja, ik bedoel, we vonden het eigenlijk wel een beetje schandalig. We hebben het wel allemaal gelezen, maar het mocht eigenlijk niet, hè? En u, meneer? Staat er een beetje stil bij. Heeft u iets aan dat boek gehad? Nou ja, de bevrijding. Het was geweldig om een schrijver die dit durfde. En ik heb ook de indruk dat dat het begin geweest is van een hele losse periode in onze cultuur. En in uw eigen leven? En zeker in mijn eigen leven. In ons aller leven, tuurlijk. Ja. Ik denk inderdaad, het gaf moderne ideeën. En ik denk dat men meer durfde. Wat heeft Kremer voor u betekend? U bent hier nu aan het kijken naar zijn schilderijen. Nou, in die zin dat ik ze wel mooi werk vind. Maar ik heb niet alles gezien. U heeft een boek gelezen, zegt u ook. Hoe oud was u toen? 25. Ja, en hoe hielp dat toen om uzelf te bevrijden? Nou, dat heeft wel wat langer geduurd. Dat heeft wel wat langer geduurd, hoor. Nee, dat kreeg ik geen kans voor thuis. Ik was wel rebels, maar ik durfde het niet uit te voeren. Ik had een hele bazige moeder. Dus ik kwam pas later uit de verf. Na mijn 40ste ben ik pas uit de verf gekomen. Nou, respect voor Jan Kremer dat hij dat zo vroeg kon. Ja, nou, dat vind ik ook. Hij ging zijn eigen gang. Hij had lak aan iedereen. Ja. Dat kon ik niet. Nee. Dus dat is me niet gelukt. Een verslag van Jeroen de Jager over de expositie van Jan Kremer in Kunsthal Hof 88 in Almelo. In Senegal experimenteren wetenschappers samen met bakkers met lokaal verbouwde tarwe. Dat is voor het West-Afrikaanse land belangrijk, omdat de oorlog in Oekraïne heeft laten zien dat de levering van graan en tarwe onzeker kan zijn. De eerste broden met Senegalese tarwe worden al gebakken, maar er is nog wel een lange weg te gaan, zag Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Dat is de variété Hollywood. Et c'est l'une des meilleures variétés que vous pouvez avoir. Alioune, zo heet het favoriete graan van bakker Mustafa Sall. Hij is niet alleen bakker, maar ook molenaar. En zijn specialiteit de laatste jaren is het werken met tarwe die gemaakt is in Senegal. En dat is heel uniek, want er groeit hier eigenlijk nauwelijks tarwe. Maar in de afgelopen jaren, decennia zelfs, maar zeker in de afgelopen jaren, zijn ze daar hier in Senegal mee aan het experimenteren. En met succes, er worden al broden mee gebakken en die worden ook verkocht hier. Nous avons eu des problèmes d'accessibilité de farine. Donc la boulangerie est restée quelques jours sans travailler à cause du manque de farine. Hij zei, ik kwam meer dan 2 jaar geleden op dat idee toen de Russische inval in Oekraïne uitbrak en er een tijd lang geen tarwe hier aankwam in Senegal. En toen dacht ik van ja, dat is toch eigenlijk belachelijk. We zouden eigenlijk dat gewoon hier zelf moeten kunnen produceren. En donc c'est là où j'ai commencé à faire des recherches. En vanaf dat moment is Bakker Mustafa gaan samenwerken met het ISRA. Dat is het Nationale Instituut voor Landbouw. En dat instituut is al een tijd lang bezig met het ontwikkelen van een eigen Senegalees graan. En dat doen ze in het verre noorden van het land, bij de grens met Mauritanië. Daar heb je een rivier, de Senegal-rivier. Een van de meest vruchtbare regio's in het land. Hier zijn al veel boeren die rijst verbouwen. Maar langzaamaan wordt er nu dus ook geprobeerd om hetzelfde te doen, het tarwe. Ik ben er naartoe gereden, een behoorlijke rit. Maar dan zie je wat lange tijd onmogelijk werd geacht in Senegal. Allemaal akkers waar allerlei soorten tarwe groeit. En dit is niet zomaar een stuk land. Dit is een testterrein van het Nationale Landbouwinstituut. Toutes les chaque variété, est au niveau de chaque répétition, on aura des données, on les compare. Une fois comparé, maintenant avec les analyses, tu sais que celle-là est supérieure à celle-là. Amadou Tidian Sal staat aan het hoofd van de tarweonderzoeksgroep. En wat zij doen is op allemaal perceeltjes verschillende tarwesoorten verbouwen op zoek naar het perfecte tarweras dat op Senegalese bodem kan groeien. Au finish, on va arriver à une variété parmi celle-là qui est là, vraiment la meilleure. Lange tijd werd gedacht dat het onmogelijk was om dat hier te doen. Het is in Senegal namelijk veel te heet. Maar zo'n 3 maanden per jaar koelt het hier net genoeg af om het te proberen. En dus wordt er geëxperimenteerd met zaden die in die periode van 90 dagen helemaal kunnen vergroeien. En ja, dat is een project van lange adem. We staan nog maar aan het begin, zegt onderzoeker Amadou Sal. Ja, encore de travail à faire. On est tout au début. Een bijdrage van Sid van Kosblend, Saskia Houtaar. Kleine MKB-bedrijven die kunnen steeds minder investeren, schrijft het FD. De winst bij kleine MKB-bedrijven blijft volgens het FD achter bij die van de grote. Meer dan de helft van de kleine MKB'ers boekte voor het derde jaar op rij minder winst. Dat is een berekening van de organisatie van accountantskantoren SRA. En volgens die organisatie leidt dat ertoe dat er minder wordt geïnnoveerd. En daarmee ook tot een slechtere Nederlandse economie. In Noord-Nederland komt de eikenprocessierups steeds vaker voor, waarschuwde het kenniscentrum eikenprocessierups afgelopen week. Er zijn dit jaar meer eikenprocessievlinders geconstateerd dan in het zuiden van het land. En inderdaad, volgens RTV NOF, de streekomroep van Noordoost-Friesland, moet ook de gemeente Dantemadeel er nu aan geloven, met waarschuwingslinten en bedrijven die nesten en rupsen verwijderen. De wethouder waarschuwt nog maar eens, de haartjes van die rupsen, daar kan je behoorlijk ziek van worden. Die roepen, die zijn wel heel vervelend. Die kan er echt ziek van worden. Had je daar maar in aanraking komen, en die stiert een soort van nuddels aan. En die maakt net op in die kreeën, want dat is gewoon echt heel vervelend. Ja, vooral de haartjes inderdaad van de rupsen zijn gevaarlijk. Dat wist een heel groot deel van Nederland al, maar in het noorden waren ze nog niet zo mee bezig. Want daar is die dus nog helemaal niet zo heel veel geconstateerd de afgelopen jaren. De e-mailadressen van 60.000 mensen met een studieschuld waren korte tijd online in te zien vanwege een datalek bij de dienst uitvoering onderwijs, DUO. Een ethisch hacker ontdekte op 30 mei het datalek en meldde dat meteen, schrijft BNR Nieuwsradio. Eerder op de dag verstuurde DUO een enquête aan 60.000 mensen met een studieschuld met vragen over hun financiële situatie. En DUO maakte daarvoor gebruik van software van, zo blijkt, een slecht beveiligd Zwitsers bedrijf, waardoor de hacker inzage had in de mailadressen van terugbetalers. De Landelijke Studentenvakbond noemt dit een zeer kwalijk lek, want of je een studieschuld hebt, dat is supergevoelige informatie. En veel blije gezichten nu het eindelijk zomer is in de horeca en ook in de buitenzwembaden die tot nu toe last hadden van treurige bezoekersaantallen. Voor zwembad Het Baafje in Heiloo komen de zomerse dagen als geroepen. En de watertemperatuur is ook prima te doen, horen we bij Hart van Nederland. Lekker warm, 24,5 graden. Het is mooi weer, dus dan gaan we meteen naar het Baafje toe. Nou, daar hebben we wel lang op moeten wachten, hè? Godsamme. 1 mei hebben we een fantastische opening gehad. met prachtig weer. Dat was helaas wel een beetje een startschot. Waarvan we hoopten natuurlijk dat het mooie weer aan zou houden. Toen is dat mooie weer wel een beetje weggebleven tot vandaag. Was het 1 mei mooi weer? Dat kan me al niet eens meer herinneren. Dat is altijd mooi. Dat vergeet je dan en dan is het wekenlang slecht. Dan denk je dat het nooit goed geweest is. Maar nu is het zonnig in Heilo. Extra blij dat ze weer kunnen zwemmen. Want het buitenzwembad ging failliet. Dankzij een actie van bewoners werd het bad van de ondergang gered. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan al meer dan 25 files. De meeste geven weinig vertraging. Een kapotte vrachtwagen houdt de boel wel op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer file en een half uur vertraging. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Van de Indian. Het is 6:06. Normaal zie je ze elk jaar zonder dat je er misschien echt bij nadenkt. De witte vlinders met hier en daar wat donkere plekken op de vleugels. Koolwitjes. Maar dit jaar zijn ze nog nauwelijks gezien. Kars Veling, ecoloog van de Vlinderstichting. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn ze er inderdaad nog niet? Ik zie er maar heel weinig. De afgelopen weken hebben we er ook echt heel weinig gezien. Ik denk dat ze er wel zijn, maar dat ze gewoon nog in de pop zitten. En nog niet eruit zijn gekomen, zeg maar. En hoe komt dat? Ja, ik denk dat het komt door dat hele natte en grijze weer wat we de afgelopen weken gehad hebben. Dat ze gewoon denken van wij wachten op de zon. Ik moet zeggen, gisteren had ik mijn eerste koolwitjes rondvliegen. En gisteren was het ook een lekkere warme dag. Dus ik heb eigenlijk hoop dat de komende dagen ze alsnog volop tevoorschijn zullen komen. Ja, mijn moeder zei vroeger altijd als ze een koolwitje zag, oh, dat betekent mooi weer. Dus dat klopt wel een beetje. Ja, eigenlijk andersom. Als het mooi weer is, dan komen die koolwitjes tevoorschijn. Dus het is inderdaad geen voorspellende waarde. Juist. Want ze kunnen het dus eigenlijk als het ware uitstellen, dat ontpoppen. Ja, dat kunnen ze uitstellen. Niet in de eeuwigheid natuurlijk. Hè. Ze kunnen niet maanden wachten, zeg maar ja, een paar weken. Ze zouden eigenlijk zeg maar 2-3 weken geleden uit moeten zijn gekomen. En ik denk dat ze dat dus de komende week gaan doen. En dat kunnen ze aan. Heeft het gevolgen dat ze pas nu dus dan wel uitkomen? Ik denk dat het geen dramatische gevolgen heeft. Ze gaan zich nu dan gewoon voortplanten en je krijgt alsnog wel de rupsen weer die tevoorschijn komen. Het is eigenlijk een beetje weer zoals 20-30 jaar geleden. Want je ziet door die klimaatverandering dat ze elk jaar eerder en eerder en eerder verschenen. En nu zitten ze weer een beetje dus misschien op het oude systeem. Ah, dus het is eigenlijk heel normaal wat nu gebeurt. Ja, wellicht. Ja, we moeten het afwachten, hè? Want het is nog een beetje koffiedik kijken. Ik denk dat ze dus gaan komen. Mocht dat niet het geval zijn, dan is er echt een probleem voor die soort. Het is een hele algemene vlinder. Hè? Je zei het al, iedereen zag ze en ziet ze eigenlijk wel. Dus het is niet zo dat die uit Nederland zal verdwijnen als hij een slecht jaar heeft. Hij herstelt zich dan vast wel weer. Maar dat is wel iets ja, echt bijzonders, omdat normaal gesproken ze altijd de meest talrijke vlinder zijn. Maar u maakt zich zo te horen niet zoveel zorgen nu over de koolwitjes. Welk nut hebben deze vlinders? Nou, zoals als alle vlinders hebben ze heel veel rupsen. En die rupsen zijn weer voedsel voor heel veel andere dieren, onder andere vogels. En als je bijvoorbeeld een nestkastje hebt met mezen erin en je ziet hoe vaak die ouders op en neer vliegen met een bek vol met rupsen. Dat is gewoon buitengewoon belangrijk voor hen. Je haalt dus als die koolwitjes eruit zouden vallen, haal je een heel stuk uit de puzzel weg. En dan betekent het gewoon dat ook andere dieren weer problemen gaan krijgen. En uiteindelijk dat er dat de zaken in kunnen gaan storten. Zover is het nog lang niet hoor. Dus geen angst. Maar ja, ze hebben natuurlijk een heel belangrijke functie als deel van het systeem. Ja, en zijn er dan vlindersoorten waar u zich wel zorgen over maakt inmiddels? Ja, absoluut, absoluut. Het gaat niet goed met de vlinders. We tellen nu vanaf 1990 heel stringent allerlei routes. En we zien gewoon dat meer dan de helft van de soorten echt achteruit gaat. En er zijn een paar soorten waarvan ik vrees dat we ze dit jaar niet meer zullen zien. Dat die echt uit Nederland zullen verdwijnen. Kleine heivlinder bijvoorbeeld. Een zeldzaamheid die op nog één plekje op de Veluwe voorkomt. Vorig jaar heel hard gezocht met een hele grote groep mensen. En maar 2 of 3 gezien, dus... Ja, dat is een soort waar ik me wel echt zorgen om maak. Die koolwitjes, die redden het vast wel. Ja, en vandaar dat u ook wel campagnes houdt omdat mensen ook een beetje kunnen helpen, hè? Jazeker. Ja, in je tuin bijvoorbeeld kun je voor alle vlinders zorgen dat ze goede nectarbronnen hebben. Dus bloeiende planten waar ze nectar uit kunnen drinken. Dat hebben ze nodig om te kunnen vliegen. En helemaal mooi is het als je ook kunt zorgen dat je tuin een thuis wordt voor rupsen. En jouw moeder die begint misschien dan te denken, oh, mijn moestuin en mijn kool. Maar op zich die koolwitjes, het één koolwitje, die eet wel van je kool. En de rest heb je eigenlijk helemaal geen last van. Die zit op allerlei wilde kruisbloemen. Als je bijvoorbeeld judaspenning hebt staan of andere planten, die gebruiken de rupsen van. En dan heb je eigenlijk, je ziet wel wat blaadjes die aangevreten zijn, maar niet zo dat ze helemaal worden opgevreten. Nee, dat moet je dan maar voor lief nemen. Juist, dan heb je de vlinders als beloning. Ja. Dank u wel, Kars Veling, ecoloog van de Vlinderstichting. Als ondernemer leef je voor de zaak, met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen, dat is wat we doen. Als accountant en adviseur, maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Hoor je dat? Inderdaad, even helemaal uit. Dat zijn een stuk minder prikkels zo. Want voor veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Kijk wat jij kan doen op hersenstichting.nl. 100 aanbiedingen voor 1 euro? Jazeker, het zijn euroweken bij Coop. Met deze week alle Glorix per stuk voor 1 euro... en alle vergeergeraspte kaas per zakje nu ook 1 euro. Ga dus snel naar Coop of coop.nl. Let's go! Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Ben nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt... en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het dodental in Dagestan na de aanslagen blijft oplopen. En volgens Israël is het bijna klaar met de zware gevechten in Gaza. Een overzicht van het nieuws. Wout Woogmoed. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de fase van zware gevechten tegen Hamas in de Gazastrook bijna voorbij is. Volgens hem loopt het grondoffensief in de zuidelijke stad Rafah ten einde. Maar dat betekent niet dat de oorlog snel is afgelopen, zei de premier in een tv-interview. Als er straks minder militairen nodig zijn in Gaza, worden er volgens Netanyahu meer troepen ingezet aan de grens met Libanon. Daar is de afgelopen tijd het aantal beschietingen van Hezbollah toegenomen. Bij 59 wetenschappers en medewerkers van universiteiten zijn vorig jaar beveiligingsmaatregelen genomen. Meestal zijn het incidentele maatregelen, blijkt uit cijfers van het meldpunt Wetenschap Veilig. Die variëren van het weghalen van contactgegevens op websites tot het fysiek verplaatsen van mensen. De organisaties achter het meldpunt zien meer activisme en normvervaging in de samenleving. Sommige wetenschappers laten zich daardoor minder snel horen over onderwerpen als migratie en de oorlog tussen Israël en Hamas. Het aantal doden na de aanvallen in de Russische Republiek Dagestan is verder opgelopen. De gouverneur van de regio meldt dat zeker 15 politiemensen, een priester en een beveiliger zijn gedood. Gewapende mannen openden gisteren in 2 steden het vuur, bij kerken, een synagoge en een politiepost. De gouverneur zegt dat 6 daders zijn gedood. De autoriteiten spreken van terroristische aanvallen en hebben 3 dagen van rouw afgekondigd. De verantwoordelijkheid voor het geweld in Dagestan is nog niet opgeëist. De emir van Qatar brengt vandaag een bezoek aan demissionair premier Rutte en is daarmee de laatste buitenlandse leider die Rutte als premier ontmoet. Volgende week wordt het nieuwe kabinet beëdigd met premier Schoof en Rutte wordt secretaris-generaal van de NAVO. De emir van Qatar ontmoet in Den Haag ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima. In een safaripark in Frankrijk is een vrouw zwaar gewond geraakt toen ze werd aangevallen door wolven. Ze werd in haar nek, rug en een been gebeten. De vrouw had overnacht in het park, zo'n 40 kilometer ten westen van Parijs. Ze was gaan hardlopen en in het deel gekomen waar de dieren vrij rondlopen. Bezoekers mogen daar alleen met de auto komen. De vrouw werd aangevallen door 3 poolwolven en gered door medewerkers van het Franse park. Ze is niet meer in levensgevaar. Op het EK voetbal hebben Duitsland en Zwitserland gelijk gespeeld. Het werd 1-1. Beide landen zijn door naar de 8e finales. In dezelfde pool maakt Hongarije ook nog kans op de volgende ronde, dankzij een 1-0 overwinning op Schotland. Het enige doelpunt in die wedstrijd werd gemaakt in de 100ste minuut. Het weer zonnig vandaag en droog bij 23 tot 26 graden. Morgen en woensdag nog iets warmer. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Het is niet heel erg druk, maar er staat toch maar 100 kilometer aan file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Knoopend Hintam en Waardenburg door een kapotte vrachtwagen 12 kilometer file en 40 minuten extra reistijd. 43 minuten op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht in 14 kilometer file. Het komt door opruimwerkzaamheden. De rechter rijstrook is dicht. Aansluitend op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Industrieterrein Moerdijk en Knoopend Klaverpolder. 25 minuten vertraging 4 kilometer file. Het gaat traag op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit Zomeren en Knoopend Leenderijden. 6 kilometer file door een kapotte auto, een kwartier vertraging. Ster. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is donkerblauw. Die Volkswagen Polo daar op de linkerbaan. Nee. Die Polo daar die zwarte Polo inhaalt. Ook niet. Die Polo bij het stoplicht. Oeh, warm. De Volkswagen Polo is de meest geziene auto op de Nederlandse wegen. En jij stapt nu ook makkelijk in dankzij de zeer scherpe private lease actie van slechts €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In de Russische Republiek Dagestan zijn een synagoge, twee kerken en een politiebureau aangevallen. Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van een terroristische aanvallen. En volgens het ministerie zijn zeker 15 mensen gedood, onder wie ook een priester. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, wat voor aanvallen waren dit? Het is nog niet bewezen, maar het lijkt wel waarschijnlijk dat ze met elkaar verband hielden. En het gaat inderdaad om beschietingen van wat je al zei, twee kerken, Russisch-Orthodoxe kerken en een synagoge en een politiepost. Die kerk is misschien niet toevallig in de zin dat het gisteren Pinksteren was in de Orthodoxe kerk. Dus dat zou een motief kunnen zijn om het juist op die dag te doen. Bij die aanvallen is brand gesticht in een kerk en een synagoge. Die zijn ook naar verluid goed deels uitgebrand. Daarna begon de klopjacht op de daders. Dus het was nog tot laat in de avond, de avond door, was het onrustig in zowel Derbent, de stad in het zuiden van Dagestan, waar een van die aanvallen plaatsvond, en ook in de hoofdstad Makhachkala, een kilometer of 100 naar het noorden. Die stad is afgegrendeld door de politie. De uitvalswegen zijn afgegrendeld. En er is nog tot diep in de nacht is daar geschoten. En daarbij zouden dus naar verluid tot zes van die aanvallers zijn gedood. Hebben ze dan ook in beeld wie dat zijn, wie erachter zit? Nou, de identiteit van enkele van die vermoedelijke daders is naar vanuit bekend. Het zou gaan om twee zoons en ook een neef van het hoofd van een van de Dagestaanse districten. Die man is ook inmiddels aangehouden en verhoord, maar naar verluid nog niet gearresteerd. Er zijn tegenstrijdige berichten over. Maar zoals we net hoorden, de verantwoordelijkheid voor deze aanvallen is nog niet opgeëist. Sommige experts wijzen er wel op dat het wel het karakter heeft, het handschrift, zeg maar, van een IS-aanval, van de Islamitische Staat. Omdat die vaker dat soort religieuze doelwitten uitkiezen. En we weten ook dat de Islamitische Staat in de noordelijke Caucasus, in dat deel van Rusland waar Dagestan ligt, al jarenlang actief is. Ja, want het is een gebied waar het al vaak onrustig is wat dat betreft. Ja, Dagestan, om te situeren, Dagestan grenst in het zuiden aan Azerbeidzjan. In het westen aan Tsjetsjenië, natuurlijk ook geen onbekende regio. En het ligt aan de Kaspische Zee. Het is een gebied waar eigenlijk al sinds de jaren 90 het onrustig is. Hè. We hebben twee oorlogen gehad in Tsjetsjenië. Die zijn ook overgelopen, zeg maar, naar Dagestan. Jarenlang waren er terroristische groeperingen actief in die regio, ook in de bergen van Dagestan. De leiders daarvan zijn destijds goed deels geliquideerd. Maar je ziet eigenlijk sindsdien en de afgelopen 20 jaar dus dat er voortdurend ook terroristische activiteit is. Schietpartijen, bomaanslagen, antiterreuroperaties die worden ingesteld. En niet alleen trouwens in Dagestan, maar ook in Ingushetië, bijvoorbeeld de andere buurrepubliek van Tsjetsjenië. Dus het is daar voortdurend onrustig. Maar aanvallen met dit soort gevolgen, met zoveel doden, dode burgers, slachtoffers, die zijn een zeldzaamheid geworden in de regio. Ja, maar die onrust die al jaren voortduurt, dat is dan ook waarschijnlijk meteen de reden dat er zoveel extremistische groepen zijn? Het is natuurlijk, er zijn een paar dingen die een rol spelen. Het is natuurlijk de geschiedenis, de voorgeschiedenis. De Noordelijke Caucasus was een gebied waar radicale groeperingen hebben geprobeerd in het verleden een islamitische staat te stichten. Het is bergachtig gebied met niet altijd even doorzichtige grenzen. Hè, met Azerbeidzjan, met Georgië. Dus een uitgelezen gebied waar dat soort groepen dus actief kunnen zijn. En zoals gezegd, we zien daar al jarenlang dat er voortdurend activiteit is. Voortdurend schietpartijen, soms ook aanslagen. Het is een gebied waar in ieder geval dat soort groeperingen, zoals ook IS aantoonbaar, actief zijn al jarenlang. Geert, dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geen sigaretten en check meer in de supermarkt. Vanaf volgende week is dat de nieuwe regel. Voor grote supermarkten is het wegvallen van de rookwarenomzet vervelend, maar ook niet meer dan dat. Maar voor ruim 500 kleine buurtsupers in dorpen op het platteland is het misschien wel de nekslag, met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid. Henk Hoeven heeft een supermarkt in het Drentse Gasselt en Nijveen. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging bij hem langs. €5,30 alsjeblieft. Bonnetje mee. Nee hoor. En een fijne dag nog. €7,88 alsjeblieft. Het zijn allemaal wat kleine bedragen, hè? Kleine bedragen, ja, klopt. Is er nou nooit eens een klant die voor €40 koopt? Jawel, die hebben we ook wel, hoor. Met €7, €8 redt u het niet, hè? Nee. Henk Hoeven, ik ben hier in het hoge noorden. Gasselt ter Nijveen. Dat klopt, correct. Hoeveel mensen wonen hier? 1850. En één supermarkt? Dus één supermarkt, ja. 1 juli. Nadert met rasse schreden. Wat is dat voor datum? Nou ja, dat tabak moet uit de supermarkten. Mogen we niet meer verkopen. Dan gebeurt dat, wat er dan gebeurt is dat voor heel veel dorpswinkels 20% van hun omzet kwijt zijn. Want de rokende klant, die kan hier zijn sigaretten niet meer kopen. Nou, die koopt ook iets wat hij erbij koopt niet meer. Hè? Dus die gaat naar een ander gebied. En omdat je toch al moet rijden, doe je daar je boodschappen ook. En kom je gewoon in de dorpswinkel niet meer. En dat kunnen een hoop winkels niet trekken? Nee, absoluut niet. Stel dat die super verdwijnt uit dat dorpje. Wat doet dat met de leefbaarheid? Nou, dat doet heel veel, maar dat doet niet alleen wat voor mij. Want 7 jaar terug heb ik deze winkel weer opnieuw opgestart, omdat die 7 maanden gesloten is geweest. De Spar die vertrok hier toen. Die heeft de huur opgezegd, de ondernemer stopte ermee. Uiteindelijk heb ik door middel van crowdfunding de supermarkt weer draaiende gekregen. Maar zoals bijvoorbeeld mijn buurman, de slager hier, die gaf toen wel aan van goh, als het langer dan 7 maanden had geduurd, of nog een jaar had geduurd, of de supermarkt niet terug was gekomen, was ik ook vertrokken. Maar dan was de bakker hier ook vertrokken. Dus dat betekent dat je geen pinapparaat meer op het dorp hebt, geen PostNL-punt meer op je dorp hebt. Heel veel service-elementen die we doen, heb je dan ook niet meer op een dorp. En dan wordt het een dooie boel? Dan wordt een hele dooie boel, ja. Ik ben hier vaste klant. Nou ja, daar staan sigaretten. Die mogen ze per 1 juli niet meer verkopen. Dan wordt het een probleem voor die kleine supermarkten. Dat klopt, ja. Want er zijn er 570, hè? Kleintjes in kleine dorpen. En ik vind ook dat die behouden moeten worden. Zeker als je dus hier ook ziet dat ze... Nou, ze zijn hier ook afhankelijk van oudere mensen. Ik vind het ook een stukje sociaal iets. Je komt hier en je ziet mensen die je dus nou, zomaar tegenkomen. Je maakt een praatje en... Het is toch sociaal. Dit dorp zonder supermarkt, kan dat? Nee, absoluut niet. We hebben het ruim een half jaar gehad en dan pas merk je wat het gemis is. We zien nu op dit moment dat het hier vrij druk is. Ja, dat zegt genoeg. Hoe nu verder? Wij hebben voorlopig nog de oplossing gevonden dat we nog een winkel hebben met non-food. Dus we mogen daar nog tabak verkopen. Eigenlijk is dat niet de bedoeling van Den Haag. Gaat u hier iets verderop toch een soort van punt openen? Ja, ja, klopt. Ja. Kunnen al die kleine ondernemers dat? Nee, heel veel ondernemers hebben gewoon die mogelijkheden niet. Ik had daar al een pand gehuurd aan de voorkant, dat heb ik al. Dat is uw redding een beetje. Klopt, en dat hebben natuurlijk heel veel ondernemers niet. Dus die stoppen, of die moeten stoppen. Ik heb al briefwisseling gehad met toenmalig staatssecretaris Blokhuis. Ik heb gezegd van, joh, er verdwijnen wel 400 dorpswinkels. Hij heeft een onderzoek laten doen waaruit bleek dat er 500 zouden verdwijnen. Dat heeft hij ook in een brief naar de Kamer gestuurd van, hey Kamer, let op. Maar vervolgens vertrekt hij uit de politiek, komt er weer een nieuwe regering en niemand kijkt daarna. En er doet er ook gewoon helemaal niets mee. Dat snapt u niet, hè? Dat kan ik helemaal niet snappen, nee. Ik vind het echt een onderdeel van de supermarkt. Je haalt de sterke drank ook niet weg. Of bier. Of koekjes waar veel suiker in zit. Dat haal je er ook niet uit. Mensen moeten eigen keuzes maken. Een verslag vanuit Gasselt en Nijveen van Jeroen Schutijzer. Het NOS Radio 1-journaal. 14 over 7. Zembla ging over adopties uit het buitenland. Die mogen sinds vorige maand niet meer. Maar lopende procedures worden nog afgerond. Zembla onderzocht of dat wel verantwoord is. Want uit onderzoek blijkt dat vooral kwetsbare kinderen het risico lopen om uit huis te worden geplaatst en vervolgens geadopteerd. Zoals dat gebeurt in Bulgarije, ziet ook adoptie-expert Wouter van den Holen. Als je dat gaat bekijken, dan zie je dat die uithuisplaatsingen van bepaalde groepen, hè, en met name ook van Roma-kinderen, maar ook kinderen met een beperking, met een handicap, hè, dat dat ook niet gezien wordt als ultieme maatregel, maar eigenlijk als het eerste antwoord van de staat om in te grijpen. Hè. Dus dat geeft aan dat men daar eigenlijk keuzes maakt die haaks staan op ook uitgangspunten die je kinderrechtelijk terugvindt. En voor Bulgarije is dat heel recent nog door het VN-kinderrechtencomité vastgesteld. In de Nederlandse landenanalyse over Bulgarije staat dat biologische ouders goed worden geïnformeerd en voldoende rechtsbescherming krijgen. Maar dat spreekt antropoloog Sarah de Vos tegen. Omdat interlandelijk adopteren al zo'n ingrijpende maatregel is, zou dat in ieder geval nooit moeten gebeuren als ouders daar niet mee hebben ingestemd. En dat is een situatie die dus in Bulgarije, maar in meerdere landen, wel mogelijk is. Je weet nooit of in de toekomst nog een mogelijkheid is om het kind met de familie te herenigen. Of in ieder geval in contact te blijven. Dijkstra en Eve Blij ter plekke waren in Hilvarenbeek. Het Walhalla voor muziekfestivals, kun je wel zeggen. Zoals Best Kept Secret, Awakenings en Decibel Outdoor. Festivals waar meer dan 100.000 bezoekers op afkomen. En dat is te veel van het goede, vindt deze Hilvarenbeekse. In 2022 voelde ik de trillingen in mijn lichaam. Het was een bloedhete zomer en dat gaat dan dagen achtereen door. Toen waren er 4 keer 3 dagen zo'n heftig festival. En telkens moest je binnen zitten met de ramen dicht, deuren dicht. En ja, dat helpt niet bij die lage bastonen, die gaan door muren heen. Er is 1 festival geweest, volgens mij was dat Wekenings of Decibel, waar ik gewoon de trillingen in mijn lijf voelde. En daarom is de actiegroep Mag het geluid wat zachter AUB gestart. Waar inmiddels meer dan 120 omwonenden zich bij hebben aangesloten. Er was iemand die arbeidsongeschikt is. Die vlucht elk festival weg. Dat is een duur grapje, maar ze zei, ik vind het ook denigrerend. Mijn geld gaat dan op aan die weekenden die ik wel weg moet. Want hun herstel is natuurlijk veel langzamer dan dat van een gezond iemand. Een ander zei tegen mij van de week in een mail, ja, ik kan maar 1 weekend weg. Ik kan maar 1 weekend veroorloven en de rest moet ik dan maar uitzitten. En dat was gisteravond op Radio en TV. Amerikaanse aanklagers adviseren justitie om Boeing te vervolgen, meldt persbureau Reuters. Boeing zou de voorwaarden hebben geschonden van een schikking rond 2 dodelijke crashes met de 737 MAX, waarbij in totaal 346 doden vielen. Bronnen melden aan persbureau Reuters dat aanklagers genoeg reden zien om tot vervolging over te gaan. De schikking uit 2021 bepaalt dat Boeing niet wordt vervolgd voor het misleiden van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Als de veiligheidseisen worden aangescherpt en er 2,5 miljard dollar compensatie wordt betaald. Maar die schikking zou dus geschonden zijn. Het ministerie van Justitie moet voor 7 juli beslissen of Boeing nu wordt vervolgd. Ruim 200 Indiase academici, activisten en journalisten roepen in een open brief de Indiase regering op een beroemde schrijfster niet te vervolgen. Arundhati Roy, winnaar van de prestigieuze Booker Prize, wordt volgens de Britse krant The Guardian vervolgd voor opmerkingen over Kashmir. Ze zou hebben gezegd dat de betwiste regio nooit een integraal onderdeel van India is geweest. En wordt nu vervolgd op grond van een antiterrorismewet. De ondertekenaars van de open brief vinden dat de schrijfster recht heeft op haar mening. En dat deze vervolging niet past in de grondwettelijke democratie die India zou moeten zijn. Een Britse jongen met ernstige epilepsie heeft volgens de BBC als eerste ter wereld een nieuw apparaatje in zijn schedel gekregen om controle te krijgen over de toevallen. De 13-jarige Oren Nolson heeft dankzij het apparaatje dat elektrische signalen zijn hersenen instuurt 80% minder aanvallen. En dat scheelt een heleboel, want voor de operatie had hij tot honderden epileptische toevallen per dag. Zijn moeder zegt tegen de Britse omroep dat de kwaliteit van leven voor Oren een stuk vooruit is gegaan. De hoop is terug en onze toekomst ziet er een stuk rooskleuriger uit. En de Antwerpse politie is een onderzoek gestart naar een filmpje van waaghalzen op YouTube. Daarop is te zien hoe 2 Duitsers op de 123 meter hoge top van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staan. Ze doen onder meer acrobatische kunstjes. Opdrukken aan de haan op de spits. De priester is woedend, vertelt hij aan de Omroep VRT. Ik hoop dat niemand zich door het succes op YouTube en TikTok en alle andere media zich getriggerd voelt om iets dergelijks te proberen. Op een keer loopt het mis. En als dat misloopt, dan loopt het serieus mis. En je moet je echt afvragen waarom zouden dat doen. Hè? Het brengt absoluut niets bij in deze wereld. De politie onderzoekt of het filmpje echt is. Ja, dat moet je tegenwoordig ook maar afvragen. Dankzij AI is er van alles en nog wat mogelijk. Gezien de video's die je tegenwoordig kan maken. Mocht er inderdaad iets strafbaars gebeurd zijn, dan moet ook nog worden achterhaald wie er achter die actie zit. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Met een redelijk rustige spits tot nu toe op de A16 Breda richting Rotterdam staat wel een file van 11 kilometer tussen Breda-Noord en knooppunt Klaverpolder. 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Duitsland heeft in blessuretijd een nederlaag op het EK in eigen land weten te voorkomen. In Frankfurt werd het 1-1 tegen Zwitserland. En daarmee is Duitsland groepswinnaar. Zwitserland gaat als nummer 2 naar de 8e finale. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Dat was ineens een moeizame wedstrijd voor Duitsland. Ja, maar dat was ook de eerste keer dat Duitsland enigszins serieuze tegenstand kreeg. Want Zwitserland heeft zich echt de laatste jaren tot een stabiel, ja, fatsoenlijk voetballend elftal weten te ontwikkelen. En dat werd ook duidelijk gisteren. En Duitsland, waarvan sommige mensen al dachten dat dat de titelkandidaat bij uitstek was, is misschien wel iets minder sterk in zijn totaliteit dan tot nu toe gebleken was in die wedstrijden tegen Hongarije en Schotland, wat toch echt twee kleine broeders zijn op dit toernooi. En ze werden getest. Je kan ook zeggen, ze hoefden niet helemaal, ze waren al geplaatst, maar ze wilden toch wel heel graag eerste worden om in ieder geval nog één op papier iets makkelijke ronde te krijgen bij die laatste 16. Nou, dat lukte allemaal in extremis. In de blessuretijd was wel verdiend. Overigens had Zwitserland bijna de 2-0 gemaakt, maar de VAR greep in en terecht was weer zo'n teentje wat buitenspel stond. Maar dat had al de genadeklap voor de Duitsers kunnen zijn. Maar goed, 1-1 konden ze zeker mee leven, was verdiend. Ze zijn groepswinnaar, dus niks aan de hand, zal iedereen zeggen. Maar het maakt wel duidelijk dat er wat Duitsland betreft een favoriete rol is, maar geen uitgesproken favoriete rol. Nee. Tegelijkertijd speelden de andere twee in de pool tegen elkaar, Hongarije en Schotland. Dat werd ook een bijzondere wedstrijd, maar om een heel andere reden helaas. Ja, dat was natuurlijk een wedstrijd waarin beide moesten winnen. Dat was aanvankelijk het uitgangspunt. Maar eigenlijk alles werd overschaduwd toen halverwege de tweede helft de Hongaarse spits Varga botste op de doelman van de Schotten. Eigenlijk direct bewegingloos bleef liggen. Schermen, mensen eromheen, de taferelen die je zo graag niet wil zien. Uiteindelijk werd hij per brancard afgevoerd. En er was een grote stilte ook in het stadion daar. Iedereen vroeg zich af, wat is er aan de hand? Er werd doorgevoetbald. Daar werd ook zo van, moeten we dat eigenlijk wel doen? Maar goed, er werd doorgevoetbald. Kwam uiteindelijk 10 minuten blessuretijd bij. Toen zo langzamerhand ging iedereen toch maar weer aan het voetballen denken. Met de gedachte, als er doorgevoetbald wordt, dan zal dat toch wel iets van positief nieuws te brengen zijn. Nou, uiteindelijk werd het voor de Hongaren nog een hele rare avond. Want in die blessuretijd, ze moesten allebei winnen. Aan een gelijkspel hadden ze niks. De Hongaren wonnen uiteindelijk in de 10e minuut van de blessuretijd. De laatste goal die ooit op een EK gescoord is. Je zag ze heel vreugdevol zijn. Toen dacht je al, het zal hopelijk dus meevallen met die Varga. En aan de afloop kwam het nieuws ook dat hij in ieder geval bij kennis was. En wel voor onderzoek in het ziekenhuis, maar dat er dus geen direct gevaar was. Dus dat maakte de avond wel weer wat beter. En de Hongaren hebben nu 3 punten, maar een doelsaldo van -3. Ze mogen hopen, maar het zou toch wel eens kunnen zijn dat dat een van de nummers 3 is die nou net wel naar huis moet. De Schotten zijn als allereerste naar huis. En dat mag niet helemaal een verrassing zijn. En Max Verstappen die heeft de Grand Prix van Spanje gewonnen. De wedstrijd was wel spannend. Dus dat is een beetje wel hoe je dit seizoen ziet, hè? Ja. Het wordt spannender en spannender. Hij had een geweldige start, waardoor hij meteen zijn grote concurrent Norris in ieder geval voorbleef. Alleen Russell kwam voor hem te zitten. Toen wist hij niet te passeren en die Russell kon die Norris lekker een beetje ophouden. En dat heeft hij echt perfect gedaan. Want zoals hij zelf zei, voor een van de eerste keren, we hebben niet meer de snelste auto, maar we hebben wel alles goed gedaan. Die Norris die baalde ook echt. Die vond echt dat hij het zelf verpest had. Dat de auto gewoon sneller was. Dat bleek eigenlijk ook. Dus dat maakt het toch dat al die Grand Prix's een stuk spannender zijn geworden. Hij heeft in Norris toch wel echt een hele grote concurrent nu gekregen. Anderzijds, sinds we dat zeggen, blijft hij die Grand Prix om allerlei verschillende redenen toch maar weer gewoon winnen. Dus in die WK-stand staat hij inmiddels wel een straatlengte voor op die Norris. Toch was hij na afloop een beetje ontevreden in de zin van... ja, we hebben nu al een aantal weken niet meer de allersnelste auto. Die voorsprong lijkt weg. Met Norris is er een hele serieuze concurrent aan het front. Maar die wereldtitel voor dit jaar, dat gat is toch wel heel erg groot. Maar het neemt niet weg dat we lange tijd niet met zoveel spanning... naar Formule 1 races hebben gekeken. En ook de vreugde na afloop bij Verstappen en zijn team... dat was echt een teken van yes, we hebben weer eens iets heel bijzonders gedaan. En hij blijft heel bijzonder. En misschien zie je dat nu nog wel meer... nu hij niet meer de allersnelste auto heeft. Wereldkampioen gaat hij worden. Maar de concurrentie en de strijd in de Formule 1 is volledig terug. Tom, dankjewel. Het NOS Radio 1-journaal. Astrid Kersenboom. Wouter Balgemoed. Iedere werkdag van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Brian Ferry, Don't Stop the Dance. Ster. Hi, wij zijn... zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via de bond.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Nederlandse economie staat er wat slechter voor dan gedacht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de omvang van de economie van het eerste kwartaal opnieuw berekend en komt nu tot een krimp van 0,5%. Er werd eerder nog uitgegaan van 0,1% krimp. De tegenvaller komt volgens het CBS grotendeels door de export. Het Israëlische grondoffensief in Rafah in de Gazastrook is bijna voorbij, zegt premier Netanyahu. Volgens hem loopt de fase van zware gevechten tegen Hamas op zijn eind. Netanyahu zei in een tv-interview dat er troepen van Gaza naar het noorden worden verplaatst om Israël te verdedigen tegen aanvallen van Hezbollah vanuit Libanon. In het zuidoosten van Zwitserland is een dode gevonden na een aardverschuiving die ontstond door hevig noodweer. Er worden nog 2 mensen vermist. Er wordt naar hen gezocht met onder meer honden en helikopters. Maar de Zwitserse hulpdiensten denken dat ze niet meer leven. En door de nederlaag van Schotland gisteravond tegen Hongarije kan Nederland vanavond al zeker zijn van een plek in de achtste finales van het EK voetbal. Als Albanië niet wint van Spanje, is Oranje zonder te spelen geplaatst. Nederland eindigt dan minimaal als een van de beste nummers 3 en mag dan morgen ook verliezen van Oostenrijk. Bij Weerplaza, Floris Lefever. Floris, zon zie ik. En dat blijft de rest van de dag zo? Ja, zeker. En grote gebieden in Nederland gaat de zon vandaag echt wel uitgebreid schijnen, hoor. De meeste zon is weggelegd voor de kustprovincies. Want landinwaarts komen er in de loop van de middag ook wel enkele stapelwolken tot ontwikkeling, maar tot een bui zal het niet komen. De temperaturen zijn ook nog eens zeer aangenaam voor de tijd van het jaar, met ongeveer 25 graden in het binnenland. En pal aan zee is het een aantal graden minder warm. Zo wordt het pal aan zee ongeveer 21 of 22 graden. En dat heeft ermee te maken dat er een verfrissend briesje van zee gaat opsteken in de loop van de middag. Nou, later vanavond dan lossen de stapelwolken landinwaarts geleidelijk op en kan er overal genoten worden van een mooie zonnige maandagavond. En trekt dat morgen door, dat weer? Ja, zeker weten. Morgen en overmorgen verlopen echt zonovergoten. Landinwaarts kunnen er wel weer wat stapelwolken tot ontwikkeling komen, maar het blijft wel droog. En de temperatuur gaat ook nog eens verder oplopen, want zo wordt het morgen 27 of 28 graden in het binnenland. En kan het woensdag en donderdag zelfs lokaal tropisch warm worden met 30 graden. En er staat ook niet al te veel wind uit een oostelijke richting. Nou, later in de week dan stijgt de kans op een aantal regen- en onweersbuien en gaat de temperatuur weer een aantal graden omlaag. Floris, dankjewel. Erwin, nog gaat op de weg. Nou, dat is niet zo. Het is wel zonnig natuurlijk, maar er staan natuurlijk ook wel vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Een half uur extra reistijd in 8 kilometer file. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Leenderheide en Batendorp 5 kilometer file. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Je hoort het al. Het is voornamelijk in Brabant te zoeken, de vertraging. Maar ook in de Randstad staat een file op de N44 Den Haag richting Wassenaar. Tussen Wassenaar Zuid en Wassenaar Noord. 4 kilometer, 25 minuten extra reistijd. Ster. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse Kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse Kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. In Soedan heerst een bloedige oorlog. Miljoenen families zijn op de vlucht. Kijk niet weg, kijk om. Cordate geeft noodhulp en bouwt mee aan vrede. Help mee en geef nu op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven. Die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Vanavond 20:30, VPRO NPO 2. Meisjes van de Goede Herder. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Opnieuw een dag van hoorzittingen met beoogd ministers en staatssecretarissen van het nieuwe kabinet. En opnieuw ziet het er naar uit dat het allesbehalve saai zal zijn. Als eerste is Dirk Beljaerts aan de beurt als beoogd minister van Economische Zaken voor de PVV. Hij zal vooral ook vragen krijgen over zijn vorige baan, want Beljaerts was als directeur van Koninklijke Horeca Nederland betrokken bij een faillissement dat nog steeds niet is afgerond. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, wat is daarmee aan de hand? Nou, er is heel veel gepubliceerd afgelopen weekend over die vorige baan van Beljaerts. Telegraaf en FD onder meer schreven erover dat hij dus naast directeur van Koninklijke Horeca Nederland ook bestuurder was van een dochterbedrijf van KHN. Rekenwerk BV heet dat. En dat bedrijf verrichtte administratieve diensten voor horecaondernemers. Zoals bijvoorbeeld belastingaangifte en het aanvragen van coronasteun. Maar dat bedrijf ging dus failliet. En klanten zeggen nu dat er van alles is misgegaan bij dat bedrijf. Ze hebben betaald voor diensten die ze niet hebben gekregen. En uiteindelijk is er ook een enorme schuld overgebleven. Onder meer omdat klanten boetes hebben gekregen. De BV laat nu een schuld achter van 2 miljoen euro. Onder meer een belastingsschuld van 500.000. Dus dat is geen vrij beeld wat Beljaerts daar achterlaat. Nee, en wat zegt Beljaerts daar zelf over? Nou, hij zegt dat hij daar alleen bestuurder op afstand was en dat hij eigenlijk niet betrokken was bij wat er misging, maar juist degene was die heeft aangekaart dat er problemen waren. En dat hij geen rol heeft gehad bij het faillissement. Nou, de Volkskrant heeft ook de vorige bestuurder van Horeca Nederland gesproken. En die zegt inderdaad ook dat Beljaerts niks te verwijten valt. Maar ja, diezelfde Volkskrant en ook de Telegraaf die melden vanmorgen weer een ander verhaal over hem. Dat hij vertrokken is bij Koninklijke Horeca Nederland omdat de ledenraad ontevreden was over zijn manier van leiding geven en over zijn optreden rond dit faillissement. Dus hij om die reden is weggestuurd. Ja, dus die zou hebben aangedrongen op vertrek. Ja, dat schrijven ze inderdaad. Dus hij zou begin dit jaar door die ledenraad zijn aangedrongen om op te stappen, om weg te gaan. Dat is dus geen vrij beeld dat hij op die manier weg zou zijn gegaan en nu dan maar minister van Economische Zaken wordt. Maar kan dat dan gevolgen hebben? Nou ja, je kunt er gerust van uitgaan dat vanmorgen bij die hoorzitting Kamervragen daar kritische vragen over gaan stellen. Maar of het nu meteen aanleiding geeft om hem van dat ministerschap af te houden, dat denk ik voorlopig nog niet. Maar wat extra vervelend voor hem is dat dat faillissement nog niet is afgewikkeld. En dus de komende maanden nog boven zijn hoofd blijft hangen, terwijl hij dan mogelijk al minister van Economische Zaken is. Want de curator die gaat op dit moment doet op dit moment nog onderzoek naar de gang van zaken en kan mogelijk concluderen dat Beljaerts wel verzaakt heeft als bestuurder. En dan kan hij persoonlijk aansprakelijk gemaakt worden voor de schade. Oftewel dat hij zelf geld moet terugbetalen. Dat weten we dus pas in augustus. Dus tot die tijd hangt dat boven zijn hoofd. En dat maakt het wel spannend en ook wel onzeker voor zijn benoeming. Beljaerts kan dus prangende vragen in ieder geval vandaag verwachten. Dat geldt ook voor Marjolein Faber, de beoogd minister van Asiel en Migratie. Over haar uitspraken uit het verleden is het al volop gegaan. Vandaag ook weer, hè, waarschijnlijk. Ja, zeker. Nou, eerder inderdaad was het maar de vraag of zij minister kon worden, omdat vooral de VVD daar moeite mee had. Het was kiezersoverleg. Ze heeft veel uitspraken gegaan die nogal tot discussie leiden. Bijvoorbeeld die omvolkingstheorie die zij in de Eerste Kamer heeft gebezigd. Ze heeft ook gezegd dat het vorige kabinet, de vijfde kolonne was die erop uit was om het land te vernietigen. Nogal boute uitspraken. En ik denk dat we hier hetzelfde kunnen verwachten als bij Reinette Klever. Die minister was beoogminister, was afgelopen vrijdag bij de hoorzitting. En ja, dat was ook een hoogst opmerkelijk verhoor waarbij Klever eigenlijk die omvolkingstheorie verdedigde. De vraag is of hoe Faber hiermee omgaat. Wat ze tot nu toe gedaan heeft, is vooral vooruit willen kijken, niet willen terugkijken naar het verleden, geen uitspraken willen terugnemen, maar vooral beloven dat ze als minister dit niet meer gaat doen. Dus mogelijk houdt ze dat vandaag ook aan. Maar daar zou ze wel met de Kamer een flinke discussie mee aangaan, kan je wel verwachten. Ja. En ook de nieuwe bewindspersonen op landbouw zijn aan de beurt. Wat verwacht je daarvan? Nou, daar komen er ook wel een hoop kritische vragen voor de beoogde minister Wiersma over de stikstofproblematiek. Want volgens de BBB is dat een crisis die verzonnen is, die niet echt aan de hand is. Maar Wiersma was hiervoor provinciebestuurder in Friesland en heeft toen juist wel gewerkt aan het aanpakken van die stikstofproblemen. Door geld van het fonds ook te vragen van minister Van der Wal. En zij kwam er tot haar schrik achter dat haar partij, BBB, bij de onderhandelingen een groot deel van het geld heeft weggegeven. Dus dat wegbezuinigd is. En daar had ze ook vragen over. Ze zei, ik wil met de nieuwe minister van Landbouw in gesprek over hoe we dit probleem nu gaan oplossen. Nou ja, nu wordt ze zelf dus die minister, dus moet ze dat gesprek met zichzelf gaan voeren. En Kamerleden zullen dus ook van haar willen weten, hoe gaat zij de stikstofproblematiek aanpakken? Gelooft ze überhaupt dat er een probleem is? En waarschijnlijk gaan ze ook vragen, hoe gaat ze nu in Brussel voor soepelere regels zorgen, waar BBB het altijd over heeft. Dus daarover ook veel vragen. Een grote vraag, hoe gaat dit nieuwe kabinet om met die stikstofproblemen? En dat horen we later vanavond. Ewout, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Warschau werd een maand geleden opgeschrikt door een grootschalige brand. Een binnenmarkt aan de rand van de stad met maar liefst 1400 winkeltjes brandde volledig uit. De Poolse premier Tusk wees al snel, zonder dat hij details gaf, naar één verantwoordelijke, Rusland. Correspondent Christian Pauwen ging naar de markt toe. In een afgelegen buitenwijk van Warschau duikt een gigantisch winkelcentrum op. Mariwilska 44 is op de borden te lezen. Afgesloten voor bezoekers met hekken. En er is nog altijd te veel politie aanwezig die rondpatrouilleert. Als je naar binnen kijkt, snap je waarom. Van de zijkant is te zien hoe alles is uitgebrand. Buiten hangen kleren aan een paar rekken te wapperen in de wind. Een schamel stukje koopwaar dat gered kon worden uit de 1400 winkeltjes hierbinnen. Van het hoofdgebouw is weinig meer over. Maar een klein bijgebouw staat nog wel overeind. Dat is Sylvia. Zij is met haar man eigenaar van een meubelwinkel. Ze kijkt vanuit haar zaak uit op het complex 100 meter verderop. Vrienden belden mij. Om 8 uur in de ochtend, zegt ze, dat misschien wel alles was afgebrand. Dus ook het gedeelte waar hun winkel in zat. Dat hadden verschillende Poolse media gemeld. Later zag Sylvia op droombeelden dat hun winkel gespaard was gebleven. Ik was mentaal gebroken, zegt Sylvia, toen ik naar de beelden op tv keek. Wat denkt zij dan dat er is gebeurd? Natuurlijk is er iets heel ergs gebeurd. En wie kan er achter zo'n brandstichting zitten? Ik weet zeker dat de politie en het OM dit zullen uitleggen. En er wordt veel gespeculeerd, maar ik wacht nog liever even het onderzoek af, zegt Sylvia. Om meer te weten over dat onderzoek heb ik in Warschau afgesproken met Przemysław Nowak, openbaar aanklager van het landelijk parket. Mamy oczywiście swoje wersje śledcze. Het onderzoek loopt nog en we hebben bepaalde versies van wat er kan zijn gebeurd, zegt Nowak. Maar officieel claimen we nog niet dat ook echt sprake is van brandstichting. Przeniesienie sprawy z prokuratury okręgowej do prokuratury krajowej do walki z przestępczością zorganizowaną oznacza po pierwsze, że mamy podejrzenie, że mogła za tym stać. Maar de zaak is niet voor niks overgedragen van een regionaal parket naar het landelijk parket. We denken dat er een georganiseerde groep achter zit. En nu kunnen we meer mankracht en middelen inzetten. It shows that you're taking this case very seriously. I nie ukrywam, choć szczegółów nie mogę mówić, że łączymy ją również z innymi zdarzeniami. Ik kan geen details geven, zegt Novak. Maar we onderzoeken een verband met andere incidenten. Opvallend dat premier Tusk kort na de brand een stuk stelliger was. Hij durfde te zeggen dat het waarschijnlijk was dat Russische diensten achter de brandstichting zitten. Wat vindt winkeleigenaar Sylvia van die uitspraken? Als premier Tusk tak twierdzi, to znaczy, że służby nie zadziałały, to tylko tyle mogę powiedzieć, tak? Nou, als premier Tusk zegt dat het zo is, dan denk ik dat onze diensten niet goed hun werk hebben gedaan. Sylvia houdt zich niet zo bezig met hoe het is gebeurd, maar met wat het betekent voor haar zaak. Het grote winkelcentrum zorgde voor veel aanloop normaal gesproken. Nu zie ik een schoonmaker, veel politie dus, en een vader die met zijn zoon naar het uitgebrande gebouw is komen kijken. Verder bijna niemand. Ook in Sylvia's winkel is geen klant te bekennen. W pierwszym miesiącu, czyli w maju, to właściwie to spadło o 100% tak naprawdę. De eerste maand verloren we eigenlijk 100% van alle inkomsten, zegt ze. Want klanten die al orders hadden, dachten vanwege de berichten in de media dat de winkel was afgebrand en cancelden hun bestellingen. We plaatsen advertenties dat we gewoon open zijn. Reklamować nasz sklep, że jesteśmy, no ale to nie jest proste, tak? Maar om het gerucht te corrigeren, dat is niet zo makkelijk. Consument Christian Power, jij was dus bij die uitgebrande markt. En de aanklager die spreekt over een georganiseerde groep. Is er meer bekend over hoe Rusland acties in Polen uitvoert? Ja, nou, ze zeggen in Polen het afgelopen jaar hebben ze het steeds vaker over groepjes die geronseld worden in Polen door Rusland. Groepjes, dat zijn mensen uit Polen zelf of mensen uit Oekraïne of Belarus die via sociale media soms benaderd worden en uiteindelijk betaald worden om dit soort acties uit te voeren door Russische diensten. Dit is tenminste wat Poolse autoriteiten zeggen over dit soort incidenten. We hebben het gezien met spionageacties, vooral ook in het zuiden langs een militair vliegveld en langs de grens met Oekraïne, maar dus ook nu steeds meer dit soort sabotageacties waar Polen van spreekt. Dat wordt dus op afstand eigenlijk aangestuurd door Russische diensten, zeggen ze in Polen. En als dat dus klopt, kun je dan stellen dat Rusland steeds verder gaat? Dat is zeker wat westerse inlichtingendiensten de afgelopen maanden voor waarschuwen en waar ook wat ook experts bevestigen met wie ik heb gesproken. Uiteindelijk is het toch wel duidelijk dat in allerlei landen momenteel Rusland dit soort acties aan het uitvoeren is. Deze vorm van hybride oorlogsvoering een manier om chaos en onzekerheid te creëren in het Westen, om toch op een relatief goedkope manier samenlevingen te destabiliseren, zonder dat dit direct tot een gewapend conflict leidt met de NAVO. In Polen bijvoorbeeld zien we nu ook dat bij elke brand of elk verdachte incident al snel gekeken wordt, oh, zou het Rusland kunnen zijn? Dus het heeft in die zin al een bepaald soort effect van angst en zorgen dat Rusland dus dit soort acties aan het uitvoeren is. Waarom ook Polen zoveel te maken heeft met dit soort incidenten is natuurlijk ook omdat het land grenst aan Rusland en aan Belarus en omdat het zo'n belangrijke doorvoerhaven is voor steun aan Oekraïne. Dus in heel Europa zien we dit soort incidenten opduiken, maar in Polen krijgen ze zeker de volle laag op het moment. Christian, dankjewel. Correspondent Christian Power. Wat doe je als je dakloos bent en 2000 euro vindt? Bij de Amsterdamse stadszender AT5 horen we antwoord in ieder geval van één van hen. Ja, die 2000 euro die breng je natuurlijk gewoon naar de politie. In ieder geval, dat deed de dakloze Hartjer in Amsterdam. Die vond een volle portemonnee en bracht die naar het bureau, meldt AT5. Ik heb dit vanochtend ongeveer 3 kwartier geleden gevonden in de trein. Ik was bezig met blikjes verzamelen. Nogmaals, je weet niet van wie dat geld is, waar het afkomstig van is, wie de eigenaar van is. Is het eerlijk geld? Is het bloedgeld? Is het wat voor geld dan ook? Misschien is die eigenaar nu ook eigenlijk gestrest omdat hij zoekt naar zijn geld. Altijd als je iets wint, breng het gewoon terug. Ja, logisch, maar je moet het wel even doen als je 2000 euro vindt. Ja. En je hebt het ook zelf prima nodig. In de portemonnee zaten geen gegevens van die eigenaar. Als de buit die binnen een jaar wordt opgeëist, dan gaat het geld alsnog naar deze eerlijke vinder, die trouwens ook nog een onderscheiding heeft gekregen vanwege deze actie. Breaking news uit het Sprookjesbos vanochtend. In de Efteling is vanaf volgend jaar een nieuw sprookje te bewonderen. Nou, nieuw, we kennen hem wel een beetje. De prinses op de ert. Omroep Brabant heeft de scoop. Het verhaal gaat over een meisje uit een ver land dat druipend van de regen in een gerafelde jurk probeert te bewijzen dat ze een echte prinses is. Het sprookje komt aan de rand van het bos tussen de trollenkoning en de put van vrouw Holle te staan. Vanaf het voorjaar van 2025 kun je hem bekijken. Ja, liefhebbers weten misschien dat dit sprookje tussen 1963 en 2017 wel in, zoals Omroep Brabant schrijft, heel bescheiden vorm te zien was in het attractiepark. Alleen de ert was te zien op een kussentje. Gelukkig nu eindelijk een complete attractie. De 31ste van het Sprookjesbos. Maar zie je de ert dan onder die matras? Ja, dat is allemaal nog niet duidelijk hoe die attractie eruit gaat zien. Maar ik ga er wel vanuit dat het een experience wordt met de hoofdletter E natuurlijk. In Maastricht, Roermond en Eindhoven was dit weekend op straat een bijzonder klassiek concert. De Filmop, schrijft L1. Professionals van Phil Zuid, dat is het symfonieorkest van Zuid-Nederland, deelden het podium met 500 amateurmuzikanten en gaven samen een optreden. Ah, geweldig toch, hè? Ja, heerlijk, die energie, de gedeelde passie en liefde voor muziek. Veel publiek. Hè, volgens mij moeten de winkels toch opengaan. En toch is het, ja, Maastricht is het altijd levendig. Maar geweldig, zoveel publiek en ja, wat een talent moet je kijken. Die kleine guppies allemaal, die nou echt met voor hun leven aan het strijken zijn. Ja, oprecht genieten. Heel erg leuk. Ja, er waren dus ook veel kinderen die meededen aan deze alweer derde Filmop. Kleine guppies. Ja, precies. Met instrumenten die soms groter waren dan zij zelf, begreep ik. En foodtruck festivals, ja, die vind je overal in Nederland tegenwoordig. Toch was er gistermiddag in het Westerpark in Amsterdam weer een bijzondere. Eentje voor honden, horen we bij AT5. Ja, we hebben snacks, we hebben puppuccino's, we hebben een hele playground. Dus er is genoeg te beleven. Kijk eens. Okay. Yeah, de hele muur op. Zou ook voorgelezen worden voor honden, begreep ik. Is dat al gebeurd? Ja, dat is zeker gebeurd. Dat is een hondenvoorleesboek speciaal voor honden. Dus daar staan heel veel woorden in, zoals speeltuin, uitlaten. En de honden, ja, die zijn er helemaal gek op. U hoort het goed, een voorleesboek voor honden. Volgende organisatie hebben alle foodtruckbezoekers op vier poten enorm genoten. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Er staat een file op de N44 Den Haag richting Wassenaar. Tussen Wassenaar-Zuid en Wassenaar-Noord, 3 kilometer. De vertraging is 25 minuten. Take a walk on Cabana Beach. Read a book or two about the birds in Cali. We could see a movie about São Paulo. Have you seen the new documentary? Candy bars and wine in the winter. Man, I got you wrapped around my finger. Ooh, I just can't wait to get you home. Can't wait till tomorrow. My heart skipping beats like a bongo. Beach so thick to pull, I'll take it to the Poconos. Hey, wait, what we gonna do today? They say, don't let it slip away. I wanna be in pajamas. I like the way my Havana's. They say, don't let it slip away. Pyjamas van Benny Sings. Het is bijna 7 minuten voor 8. Na een aantal natte en grijze maanden waarin allerlei records werden verbroken, is het nu dan toch prachtig zomerweer. Mijke Bartels is hoogleraar genetica en welbevinden aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Je merkt meteen om je heen dat bijna iedereen daar blij van wordt. Wat doet de zon voor een mens? Nou, de zon is goed voor een mens, meerdere aspecten. En het is vooral voor, als je het hebt over welbevinden en je goed voelen, is het vooral het licht. Wat goed is voor het brein en het dag- en nachtritme van mensen, waardoor ze zich beter gaan voelen. Want wat doet het? Ja, het werkt eigenlijk, valt binnen via je ogen. En dan zorgt het in je brein voor het eigenlijk regelmatig houden van je dag- en nachtritme. Waardoor je en genoeg slaap hebt, maar ook genoeg uren wakker bent. En dat vind je brein en de rest van je lichaam, de rest van je biologie, je fysiologie, vindt dat heel prettig. Want bij grijze dagen heeft het lichaam daar meer last van, dus om dat te regelen? Ja, bij grijze dagen, en zeker omdat we bij grijze dagen natuurlijk ook nog veel meer binnen zitten, krijgen we heel vaak te weinig licht binnen. En licht hebben we nodig, overdag, je moet het wel in het goede ritme doen, omdat ze eigenlijk dat dag- en nachtritme goed te laten functioneren. Dus het is zowel het binnenblijven als het minder licht dat er sowieso is. Omdat er geen direct zonlicht is wat dan optelt tot een minder goed effect. Ja, precies. Want dat binnenblijven, als het mooi weer is, ga je naar buiten. En dan heb je ook weer buitenlucht. Werkt dat dan ook weer goed voor je? Nou, dat hangt ook een beetje vanaf waar je woont. Ik woon ongeveer onder Schiphol. Dus oh. Dat lijkt heel mooi groen als je loopt, maar dat is natuurlijk niet zo. Dus dat is veel moeilijker te meten, omdat je wel de perceptie kan hebben dat het natuurlijk fijne, frisse lucht is, maar het vaak niet zo is. Maar het is met name andersom dat we gewoon eigenlijk te weinig licht krijgen vaak, omdat het licht binnen echt een stuk minder sterk is dan het licht wat je buiten hebt. Zelfs als het bewolkt is, is het vaak buiten nog beter voor je dan als je binnen met de lamp aanzit. Ja. En de temperatuur, wat doet die? Nou, dat maakt natuurlijk, dat is niet per se belangrijk voor het, tenzij het echt ijskoud is. Maar het is natuurlijk, het leven is gemakkelijker. Je hoeft niet 6 lagen aan te trekken, je hoeft geen regenjas aan te trekken, je hoeft er niet over na te denken. Zeker niet als de dag zo begint als vandaag. En dat maakt het leven natuurlijk gewoon ontspannender voor mensen. Ja, ik begon er net al met dat je aan bijna iedereen merkt dat mensen het fijn vinden. Is iedereen er gevoelig voor weer? Nee, eigenlijk is natuurlijk voor alles, als het gaat over mensen, is dat iedereen verschillend is. Iedereen is geboren met een ander pakketje genen. En iedereen groeit op in een andere omgeving. En die genen kunnen ervoor zorgen dat sommige mensen veel gevoeliger zijn voor licht dan andere mensen. En dus ook veel gevoeliger voor weer dan andere mensen. Ik ben super weergevoelig, dus ik weet altijd welk weer het wordt. Ik heb ook 12 weer-apps op mijn telefoon, geloof ik. En andere mensen, ja, die weten het vaak niet eens meer. Van, als ik zeg van, god, dat is wel heel veel wind vandaag of veel regen. Oh, nou, ja, niet gemerkt. Dus ja, dat is ook wel makkelijk als je er minder gevoelig voor bent. Je hebt natuurlijk ook landen waar het nu bijna de hele dag licht is. Hè? Scandinavische landen, IJsland. Blijkt uit studies wat dat met een mens doet? Ja, wij zijn eigenlijk nu net een grote studie aan het afronden, waarbij we gegevens over licht verzameld hebben in Bologna in Italië, in Amsterdam en in Tartu in Estland. En Estland is natuurlijk zo'n land inderdaad waar het in de winter bijna de hele dag donker is en in de zomer bijna de hele dag licht. En dat is ook niet optimaal voor de mens. En nou kan je dat natuurlijk wel een beetje faken, doordat ze in dat soort landen hebben ze natuurlijk over het algemeen wel hele goede blinderende materialen voor de ramen, zodat je wel het dag-nachtritme kan creëren. Maar het liefste heb je een beetje zoals wij het in het voorjaar hebben, waarbij het 's avonds echt wel donker wordt, waardoor je goed kan slapen en 's ochtends ook wel weer op tijd licht, zodat je vrij snel in de ochtend veel licht binnenkrijgt. Ja. Maar we constateren net dat best wel veel mensen dus gelukkig worden van het feit dat de zon nu schijnt. Ja. Is het ook zo dat als mensen meer zonlicht krijgen, dat ze dan bijvoorbeeld ook langer leven? Nou, dat is heel moeilijk vast te stellen. Want natuurlijk in je leven heb je zo ongelooflijk veel factoren die daaraan bijdragen. Dus ten eerste ook weer je genetische aanleg. En dan je omgevingsfactoren. En dat noemen wij altijd het exposoom en je omgevingsfactoren. Ja, die heb je vanaf het moment van conceptie. Zijn die er en veranderen ongeveer iedere seconde. Dus om echt vast te stellen dat een bepaald moment in je leven of een bepaalde factor ervoor zorgt dat je korter of langer leeft, dat is eigenlijk bijna onmogelijk. Ja. Nou, ik ben in ieder geval blij met de zon. Ik denk heel veel mensen met mij. Ja, precies. Hartelijk dank, Maaike Bartels, hoogleraar genetica en welbevinden aan de Vrije Universiteit. Dagen.

200 kilometer aan files. Geen bijzonder drukke spits, maar er staan wel files dus. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht nog altijd 13 kilometer... tussen afrit Veghel en Waardenburg, 25 minuten extra de tijd. Net zoveel vertraging is er op de A12 Duitse grens richting Arnhem... door een ongeluk met een auto en een bestelwagen... bij 7 naar 3 kilometer file. De linkerrijstrook is afgesloten. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht... 10 minuten extra reistijd bij Moerdijk... door een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook. En gewoon druk op de N44, Den Haag richting Wassenaar... tussen Wassenaar-Zuid en Wassenaar-Noord. 20 minuten vertraging. Ster. Moeten we het niet laten bezorgen? Nee joh, dat past. Oh, past tegenwoordig ook niks meer in een auto, hè? Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld... met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €225. Allianz Direct. It's not hard to be smart. De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Tientallen wetenschappers en stafleden van universiteiten moeten worden beveiligd omdat ze worden bedreigd. Dat blijkt uit de monitor externe intimidatie, haat en bedreiging van wetenschappers die Universiteiten van Nederland, NWO en KNW vandaag publiceren. Casper van den Berg is voorzitter van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn die bedreigingen tegen wetenschappers toegenomen of is dit een soort nulmeting? We kunnen niet zeggen of het is toegenomen of is afgenomen... want dit is de eerste monitor die heeft plaatsgevonden. Die begon in november 2022. Toen hebben wij het meldpunt Wetenschap Veilig opgericht. En de aanleiding daarvan is ook deze monitor begonnen... en het onderzoek liep tot eind 2023. Dus in die zin is het de eerste keer dat we hier echt cijfers over boven tafel hebben. Ja. Schrok u dan van het cijfer of had u dit wel verwacht? Nou, het bevestigt eigenlijk wel het verontrustende beeld wat wij al hadden. En het is onacceptabel en verschrikkelijk dat wetenschappers niet vrij kunnen communiceren over hun resultaten. En dat ze zich niet altijd onomwonden durven te uiten in het publieke debat, omdat ze zich zorgen moeten maken over hun eigen veiligheid, of dat ze intimidatie ervaren richting zichzelf of richting hun naaste omgeving. En zelfs zo dat ze moeten worden beveiligd, dus de bedreigingen zijn stevig. Het gaat om deels incidentele beveiliging die nodig is en deels structurele beveiliging die nodig is. En dat is inderdaad heel ingrijpend voor de mensen die het betreft. Maar het is ook, ernstig voor de samenleving als zodanig. Want we hebben die functie van de wetenschap in de samenleving ook echt om zich te mengen in het publieke debat. Dat ondersteunt de democratische samenleving en dat staat hiermee toch onder druk. En zijn er dan onderzoeksgebieden waarbij bedreiging meer voorkomt? Ja, het gaat met name over de onderwerpen, dat is natuurlijk ook niet verrassend, hè, waar veel controverse over is. Dus corona destijds, klimaat, onderwerpen die met klimaat te maken hebben. Maar ook nu in het kader van de onrust die er op verschillende universiteiten is, naar aanleiding van het conflict in Gaza. Dat zijn allemaal onderwerpen waar dit meer bij speelt. En u zegt dat is slecht ook voor de samenleving. Want wat is het effect op deze wetenschappers? Nou ja, allereerst natuurlijk voor deze mensen zelf in hun persoonlijke omgeving. Wat een hele ernstige inbreuk is en wat een enorme impact ook heeft voor jezelf en voor je naasten. Maar in de tweede plaats inderdaad nog breder in de samenleving. Het is gewoon heel belangrijk dat alle kennis die opgedaan wordt en nieuwe inzichten die uit onderzoek voortkomen, dat die ook hun plek vinden in het publieke debat. Daar kunnen we met z'n allen van leren. Daar kan debat over gevoerd worden. En als eigenlijk wetenschappers besluiten, ik ga toch maar niet daar mijn verhaal vertellen, of ik ga toch maar niet daar dat interview geven, omdat er een stemmetje achter in hun hoofd zit van wat voor consequenties gaat dit voor mij hebben, wat voor gedoe krijg ik hiervan, ja, dan verliezen we allemaal in deze samenleving. Ja, dan gaat het dus over het communiceren van wat er uit wetenschappelijk onderzoek is gekomen. Of heeft het zelfs misschien op termijn ook invloed op het onderzoek dat ze doen? Ja, dat is een goede vraag. Wat we nu zien is dat er best wat onderzoekers zijn die zichzelf censureren in het communiceren, inderdaad. Op dit moment is er maar een klein aandeel van onderzoekers dat zegt van, ik laat mij daar ook in leiden over wat voor soort onderzoek ik doe of welke onderwerpen ik ga onderzoeken. Maar ja, als dit, als we niet pal voor onze wetenschappers staan en zorgen dat dit dat hier een halt aan toegeroepen wordt, dan kan dat wel in de toekomst zo'n effect hebben. En hoe kan hier een halt aan worden toegeroepen? Nou ja, in de eerste plaats betekent het dat we allemaal in de samenleving, in de politiek, pal voor onze wetenschappers moeten staan. Ook actief uitspreken dat dit onacceptabel is en dat de vrijheid en de veiligheid van onze wetenschappers, dat die nooit in het geding mag zijn. En nou ja, aan de andere kant zien we natuurlijk wel dat er in de zin van wetgeving al in de afgelopen periode het een en ander is gebeurd. Er is een wet doxing aangenomen, die is dit voorjaar van kracht geworden. Dus dat is na dit onderzoek gebeurd. Maar dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk makkelijker om tot vervolging over te gaan enzovoort. Maar het is ook belangrijk dat eigenlijk alle politieke partijen zich uitspreken dat dit onacceptabel is en dat zij pal voor onze wetenschappers staan. Ja. Dank u wel. Casper van den Berg, voorzitter van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is 8:10. 10 jaar lang daalde het aantal mensen die minstens 6 maanden hun zorgpremie niet kunnen betalen. Maar nu stijgt het aantal weer. De straf die ze daarvoor krijgen, een hogere zorgpremie, past niet meer bij deze tijd, zeggen schuldhulpverleners in het AD. Arjan Vliegendhart is directeur van het NIBUD, dat adviseert over huishoudfinanciën. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zegt u een hogere zorgpremie als straf is niet meer van deze tijd? Nou, omdat het ervan uitgaat dat mensen de zorgpremie niet willen betalen. En als je dan een boete geeft, dat ze dat dan wel gaan doen. Terwijl we toch zien dat de mensen die de premie niet betalen, toch vooral die premie niet kunnen betalen. Ja, en als je niet kan betalen en je krijgt dan nog een hogere premie, ja, dat is dan toch echt het paard achter de wagen spannen. En dat helpt niet om mensen ervoor te zorgen dat ze hun betalingsverplichtingen nakomen. Nee, maar heeft het dan ooit wel geholpen? Omdat u zegt niet meer van deze tijd. Nee, ik denk dat het nooit geholpen heeft. Alleen het idee dat we hadden om mensen op die manier te prikkelen, werkt natuurlijk ook met de boetes voor het verkeer. Hè, op het moment dat je niet betaalt, dan wordt de boete snel verhoogd. Dat was wel een algemeen beeld wat we een decennium geleden nog wel hadden. Van als we de boetes maar hoog genoeg maken, dan betalen mensen snel. Toen werkte het niet. Het werkt nu niet. Dus er is alle reden om dat af te schaffen. Ja, precies. U zegt het. Dus eigenlijk, we weten inmiddels dat je mensen alleen maar dieper de schulden indrukt. Dat moet je niet doen. Dat zijn we in het afgelopen decennium echt wel weer steeds meer en steeds stelliger te weten gekomen. Dus in die zin is er ook echt geen reden meer om dat niet af te, schaffen. Gelukkig zien we ook, de boete is wat verlaagd. Mensen die nu niet betalen, betalen een maandelijkse premie van €175. Het gaat naar €160. Dus die boete wordt gehalveerd. Maar die moet eigenlijk gewoon helemaal af. Het is denk ik een slecht signaal naar de samenleving. Om mensen die toch met financiële problemen kampen, misschien zich schamen om erover te praten, dan een boete op te leggen. Wat is dan wel een goede maatregel om mensen hun zorgpremie te laten betalen? Nou ja, wat je nu ook al ziet gebeuren, ondanks het beeld zullen we zeggen achter die boete, is dat zorgverzekeraars vaak doorgeven aan de gemeente waar mensen wonen, die dan erop af kunnen om ervoor te zorgen dat mensen ook bezocht worden, dat er een oplossing bedacht kan worden. Dat kost vaak wel veel energie en kracht. Het CAK, die je boetes int, werkt daar ook actief mee. Dat is volgens mij heel goed. En dat is denk ik een veel kansrijkere route om ervoor te zorgen dat mensen die niet betalen weer financieel boven Jan komen, waardoor ze alle rekeningen die ze niet kunnen betalen weer gaan betalen. Want we zien ook dat de zorgverzekering eigenlijk de eerste rekening is die mensen met betalingsproblemen laten lopen. Ook omdat ze weten dat je in Nederland gewoon verzekerd blijft, ook al betaal je je premie niet. Ja, maar je moet dus naar het hele pakket kijken, zegt u. Ja, je moet eigenlijk veel breder kijken. En dat kost soms wat meer energie om ervoor te zorgen dat je die mensen vindt. Maar we zien natuurlijk ook dat mensen die eenmaal in die boete zitten, er vaak ook wel heel lang in kunnen blijven zitten. Met een bedrag dat zich verder opstapelt. En geen perspectief om die schulden af te lossen. Ja, dan helpt die hogere premie, die helpt echt niet aan. Nee. Dus als je die eraf haalt, wordt het bedrag ook weer wat hanteerbaarder. En zijn er misschien wel weer meer wegen om te vinden om uit die schulden te komen. Ja, en wat u zegt is eigenlijk een soort eerste signaal dat mensen in de problemen zitten of aan het komen zijn. Dus ook daarvoor is het belangrijk. Hoeveel mensen betalen nu hun zorgpremie niet? Ja, het waren er 170.000, het zijn er nu 178.000. Dus het is een lichte stijging naar, u zei het al bij de inleiding, naar 10 jaar daling. Dus we moeten ook wel een beetje voorzichtig zijn om te zeggen van dit is nou per definitie een hele rare sprong. Het zou kunnen zijn dat je op een gegeven moment ook na 10 jaar daling op een gegeven moment een beetje onderaan bent van wat je kunt bereiken. Maar ik vind het in zoverre wel zorgwekkend, want dit is wel de eerste indicator waarvan je zou zeggen, die zou moeten stijgen op het moment dat de financiële problemen toenemen. En we weten ook uit onderzoek dat schulden vaak naijlen. Dus we hebben natuurlijk best wel zware jaren gehad met de coronacrisis en de inflatiecrisis. Mensen raken dan misschien niet direct in de problemen. Maar na een aantal jaar kan het zo zijn dat langzaam maar zeker die schulden die mensen hebben opgebouwd boven water komen. Dit zou daar een aanwijzing voor kunnen zijn. Dat weten we echt nog niet zeker. Maar daarom is wel een reden om extra alert te zijn. Dit is de kanarie in de kolenmijn. Ja, wat u net zegt, hè, die zware jaren, dan zou je ook kunnen denken, dan valt het nog mee, die hele lichte stijging. Ja, ik denk dat we de afgelopen jaren natuurlijk gezien dat er omvangrijke steunpakketten waren. Ik denk bijvoorbeeld afgelopen jaar aan de energietoeslag, die heel veel mensen ook door de winter heen heeft geholpen. Soms ook echt letterlijk. En die zijn natuurlijk ook voor een deel allemaal weer weg. Het leven is wel duurder geworden. Die stijgingen in de supermarkt die zijn echt niet ongedaan gemaakt. Dus het kan zijn dat mensen heel lang misschien wel hebben geworsteld. Misschien met een steunpakket het allemaal nog net redden. En nu een tikkie krijgen waardoor ze het niet halen. Er is 8.000, zegt denk ik u terecht. Dat is dan niet zo heel veel. We moeten in ieder geval zorgen dat het er niet meer worden. En eigenlijk liever nog een stukje minder. Nee, want u zegt 178.000, dat zijn nog 178.000 te veel. Zo is het. Uiteindelijk moet je naar nul, hoe weerbarstig dat ook is. Dank u wel. Arjan Vliegendhart, directeur van het Nibud. Slachtoffers van het toeslagenschandaal die moeten volgens Trouw langer wachten op uitsluitsel over een aanvullende schadevergoeding. Trouw meldt dat demissionair staatssecretaris De Vries de maximale wachttijd wil verdubbelen naar een jaar. De huidige termijn van 6 maanden wordt namelijk vaak niet gehaald. Het gaat om nieuwe aanvragen van slachtoffers die meer schade claimen dan de standaard 30.000 euro die alle slachtoffers van de toeslagenaffaire krijgen. Kleine MKB-bedrijven kunnen steeds minder investeren. Daarover schrijft het FD. Meer dan de helft van de kleine MKB'ers boekte voor het derde jaar op rij minder winst. Is een berekening van de organisatie van accountantskantoren SRA. En volgens die organisatie leidt dat ertoe dat er minder wordt geïnnoveerd. En dat is ook weer slecht voor de Nederlandse economie. Een patatje in de snackbar gaat flink duurder worden, want, meldt de Telegraaf, de aardappelprijs was nog nooit zo hoog. En dat komt weer door magere oogsten. Kost een patatje nu nog gemiddeld €2,50. Dat kan oplopen tot €3. Al wordt ook verwacht dat sommige ondernemers de hogere kosten niet durven door te berekenen, omdat ze bang zijn dat klanten dan wegblijven. Amerikaanse aanklagers adviseren justitie om Boeing te vervolgen. Dat meldt persbureau Reuters. Boeing zou de voorwaarden van een schikking hebben geschonden. Die was afgesproken na 2 dodelijke 737 MAX-crashes met 346 slachtoffers in totaal. Bronnen zeggen dat de aanklagers genoeg reden zien voor vervolging. Al is niet helemaal duidelijk welke voorwaarden de vliegtuigbouwer nu zou hebben geschonden. Het ministerie van Justitie in de VS moet voor 7 juli een beslissing nemen over vervolging. En de politie in Antwerpen is een onderzoek gestart naar een filmpje van waaghalzen op YouTube. Daarop is te zien hoe 2 Duitsers op de 123 meter hoge top van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen klimmen. De priester is er woedend over, zegt hij tegen Omroep VRT. Ik hoop dat niemand zich door het succes op YouTube en TikTok en alle andere media zich getriggerd voelt om iets dergelijks te proberen. Op een keer loopt het mis. En als dat misloopt, dan loopt het serieus mis. En je moet je echt afvragen waarom zouden dat doen. Hè? Het brengt absoluut niets bij in deze wereld. De politie van Antwerpen onderzoekt of dat filmpje echt is en zo ja, wie erachter zit.

Dus ik kwam pas later uit de verf. Na mijn 40ste ben ik pas uit de verf gekomen. Nou, respect voor Jan Kremer dat hij dat zo vroeg kon. Ja, ja, nou, dat vind ik ook. Hij ging zijn eigen gang, hij had lak aan iedereen. Ja. En dat had dat ik. Niet. Ah, dat kon ik niet. Nee. Dus dat is me niet gelukt. Een tentoonstelling over Jan Kremer in Kunsthal Hof 88 in Almelo. In de USA. Bruce Springsteen, deze week treedt hij op in Nederland, in Nijmegen bijvoorbeeld. Roos Abelman is aangeschoven, want over een uur Stand.nl. Roos, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. De stelling vandaag, het is alarmerend dat wetenschappers worden bedreigd. Tussen november 2022 en december 2023, een jaar dus, zijn er bij 59 wetenschappers en stafleden van universiteiten beveiligingsmaatregelen genomen. Dat zijn maatregelen als het weghalen van contactgegevens op websites, maar ook het fysiek verplaatsen van mensen is nodig geweest. Dit staat allemaal in de monitor externe intimidatie, haat en bedreiging van wetenschappers. Jullie hebben er ook al aandacht aan besteed op deze zender. Nou, wetenschapsorganisaties signaleren een groei in activisme en normvervaging in de samenleving, met als gevolg dus ook dat wetenschappers worden bedreigd en dus ook terughoudender zijn om publiekelijk over hun werk te communiceren. Vandaar de stelling vandaag, het is alarmerend dat wetenschappers worden bedreigd. Bent u het daarmee eens? Ik zou natuurlijk ook heel graag wetenschappers spreken in onze uitzending. Hoe is dit voor u? Bent u wel eens bedreigd of kent u iemand? Hoe was dat voor u? Hoe ging u daarmee om? Belangrijk ook, hoe dring je dit soort dreigementen nou terug? Hoe zorgen we ervoor dat wetenschappers zich altijd vrij en veilig voelen om hun resultaten te publiceren? Want dat ligt hier natuurlijk aan ter grondslag. Wetenschappers zijn er om onze samenleving beter te maken, nieuwe inzichten te geven. Maar dan moet je je wel veilig voelen om je onderzoeksresultaten te publiceren. Niet bang te zijn dat je daardoor bedreigd wordt, omdat mensen het niet eens zijn met de resultaten die je publiceert. U kunt meepraten, u kunt ons bellen 0800-1101. U kunt ook reageren via de Radio 1-app. Laat uw geld niet in waarde verminderen. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt wat nieuws, Wouter. Het Israëlische grondoffensief in Rafah in de Gazastrook is bijna voorbij, zegt premier Netanyahu. Volgens hem loopt de fase van zware gevechten tegen Hamas op zijn eind. Netanyahu zei in een tv-interview dat er troepen van Gaza naar het noorden worden verplaatst om Israël te verdedigen tegen aanvallen van Hezbollah vanuit Libanon. De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van het jaar sterker gekrompen dan eerder gedacht. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was de krimp niet 0,1, maar 0,5%. Vooral de export viel tegen door de kwakkelende industrie in Europa. In Zwitserland is een man doodgevonden die werd vermist na een aardverschuiving. Zijn lichaam werd gevonden in een rivier. Er worden nog twee mensen vermist, maar volgens de hulpdiensten is de kans klein dat ze nog levend worden gevonden. De aardverschuiving in het zuidoosten van Zwitserland ontstond na dagen van hevige regenval. En vannacht, vlak na zonsondergang en vanochtend voor zonsopkomst, waren er aan de hemel lichtende nachtwolken te zien. Die wolken zijn vrij zeldzaam en komen alleen in de zomermaanden voor, maar ze zijn soms ook een jaar niet te zien. Bij Weerplaza Floris Lafebe. Floris, wat zijn dat, die lichtende nachtwolken? Ja, lichtende nachtwolken zijn eigenlijk een soort wolken die voorkomen op hele hoge hoogte. Ongeveer 80 kilometer hoogte moet je dan aan denken. En die kunnen na zonsondergang een tijdje nog het zonlicht weerkaatsen. En daardoor kun je bijvoorbeeld, als je naar het westen kijkt of in het noordwesten van het land, 's avonds en tijdens de nachtelijke uren nog enige tijd wat licht aanschouwen hoog aan de horizon. Ze reflecteren als het ware het licht wat wel aan de einde verdwenen is, maar nog een beetje over het randje schijnt, zoiets. Ja, klopt inderdaad. Precies zoals je het zegt. En vooral tijdens de lange nachten, of de lange dagen moet ik zeggen, zijn deze lichte nachtwolken ook alleen maar te zien. En dan moet het ook helder weer zijn. En dat was afgelopen nacht natuurlijk het geval. Ja, want volop zon vandaag. Volop zon inderdaad. Het is op de meeste plaatsen gewoon helder. En de zon gaat echt wel op de meeste plaatsen uitbundig schijnen hoor vandaag. Maar in het binnenland kunnen er wel wat stapelwolken tot ontwikkeling komen. Maar over het algemeen heeft de zon hier niet al te veel last van. En de zon gaat echt wel heel uitbundig schijnen, vooral in de kustprovincies. Temperaturen ook aan de hoge kant voor de tijd van het jaar, met ongeveer 25 of 26 graden in het binnenland. En pal aan zee is het een aantal graden minder warm. En het komt omdat er een verfrissende zeebries gaat opsteken in de loop van de middag. Nou, later in de avond dan lossen de stapelwolken landinwaarts geleidelijk op en kan in heel het land nog genoten worden van een mooie zonsondergang. En blijft het een beetje zo de komende dagen? Ja, zeker, want de zon gaat echt wel uitbundig schijnen. Vooral morgen en overmorgen is dat ook het geval. Er kunnen wel weer wat stapelwolken tot ontwikkeling komen, maar over het algemeen heeft het zonnige weerbeeld wel de overhand. En de temperatuur gaat ook nog een aantal graden omhoog, want zo kan het woensdag en donderdag landinwaarts lokaal zelfs 30 graden worden. En ook aan zee is het lekker warm met ongeveer 25 of 26 graden. En het komt dan ook omdat er een matige wind uit een oostelijke richting warme lucht vanuit Oost-Europa onze kant op voert. Nou, later in de week dan gaat de temperatuur een aantal graden omlaag en dan stijgt de kans op een aantal regen- en onweersbuien. Floris, dankjewel. En Erwin, hoe gaat die met files? Nou, het is in ieder geval een minder drukke spits dan gebruikelijk. We zitten nu op 165 kilometer. En dat is, zijn we toch 100 kilometer kwijt vergeleken met de statistieken. En dat is goed nieuws eigenlijk. Dit zijn de mindere berichten. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Knopend de Hoek en Bad Hoeverdorp 4 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is bijna een half uur. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Een half uur vertraging bij Zevenaar door een ongeluk. En ook door een kapotte vrachtwagen op de A50. Het is sowieso wel druk in de buurt van Arnhem en Nijmegen. En in het zuiden op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum 11 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk. Met 5 auto's en een vrachtwagen bij de Merwedebrug. Het verkeer kan beter omrijden via Den Bosch, want de vertraging is 1,5 uur. De 12-jarige Vumbi vluchtte voor zijn leven toen vechtende rebellen zijn dorp in Congo binnenvielen. De oorlog in zijn land staat bovenaan onze vergeten lijst met rampen die nauwelijks het nieuws halen. Je mag Congo vergeten, maar Vumbi niet. Met jouw gift helpen we hem en vele anderen te overleven. Geef op zoa.nl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. André fietst al jaren elke dag naar zijn werk. Inmiddels volledig op de automatische piloot. Maar het verkeer verandert. Dus als je bewust fietst, zie je meer in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland. De Woonveilig zomeraanbiedingen zijn ook geldig bij Hornbach, bol.com en Amazon. De economie staat er slechter voor dan eerder werd gedacht. Met die berekening komt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hoofdeconoom van het CBS, Peter Heijn van Mulliger, goedemorgen. Goedemorgen. Eerder berekenden jullie een klein minnetje, een krimp van 0,1%, maar dat is dus 0,5% geworden. Hoe komt dat? Ja, dat klopt. Dat is een beetje een tegenvaller. Nou, dat heeft alles te maken met de export. Die bleek toch wat minder te zijn. Dat heeft veel te maken met de Nederlandse industrie. Die heeft het vrij slecht gedaan het afgelopen kwartaal. Dat wisten we de vorige raming ook al. Alleen wat toen nog wat minder duidelijk was, is dat die verlaagde industriële productie zich ook vertaalde in minder export naar het buitenland. Ja, en dat gaf toch nog wel een tikje aan die economische groei. Ja, groei krimp eigenlijk, want die valt nu een stuk lager uit dan aanvankelijk gedacht. Maar hoe komt het dat die export tegenvalt? Ja, dat zit dus vooral bij de industrie. We zien ook van die totale economische krimp van het eerste kwartaal van een 0,5% komt 0,4% op rekening van de industrie. Nou, de Nederlandse industrie is sterk op het buitenland gericht. Denk ook aan machinebouw. Nederlandse machines die gaan overal ter wereld worden ze gebruikt. Alleen het afgelopen kwartaal weer wat minder. Ja, dat heeft toch wel een domper gezet op de economische groei. En blijkbaar heeft het ook een beetje te maken met een herziening van de rekenmodellen, oftewel de manier waarop er wordt gerekend. Hoe zit dat? Ja, klopt. Ik hoop al dat u dat zou vragen. Dat is inderdaad iets dat we eens in de 5 jaar doen. Alle landen in Europa moeten dat doen. Dat ze hun systeem waarmee we de economie in kaart brengen, de nationale rekeningen, die worden dan een groot onderhoud onderworpen. Dus er wordt heel veel nieuwe broninformatie gebruikt. Maar ook bepaalde modellen van bijvoorbeeld seizoencorrectie worden aangepast. En dan blijkt dat het seizoenpatroon toch wat anders was dan we aanvankelijk dachten. Voor sommige kwartalen blijkt dan dat de groei een stuk groter is. En in andere kwartalen, zoals het eerste kwartaal van dit jaar, ja, valt de groei wat lager uit. Over de hele linie gemeten maakt het niet zo heel veel uit. Dus het economische beeld van het afgelopen anderhalf jaar is eigenlijk vrijwel gelijk aan wat het bij de vorige raming was. Alleen, ja, er zitten nu er is wat meer verschoven tussen die kwartalen. Maar goed, dat is vooral een technische kwestie. Voor het economisch beeld maakt het weinig uit. Ja, want dat je dat moet aanpassen, dat heeft dan te maken met dat de manier waarop je je geld verdient als land iedere keer een beetje verandert? Moet ik het zo zien? Ja. Ja, zoiets inderdaad. En de verschillen binnen de seizoenen, dat verandert ook ieder jaar een beetje. Kijk, iedereen weet natuurlijk wel dat we in de winter minder vaak op vakantie gaan en in de zomer niet zoveel gas verstoken. Dus dat zijn dingen waar je standaard natuurlijk rekening mee houdt als je rekening houdt met seizoeneffecten. Maar er zijn ook allerlei andere zaken die soms wat heen en weer verschuiven door het jaar. Het blijft nooit helemaal vast. Dus ja, dat moet je eens in zoveel jaar ook opnieuw herijken. En ook dat heeft bijgedragen aan die net wat grotere krimp. Die net wat grotere krimp, wat zegt het over het totale beeld van de economie? Ja, dat totale beeld, dat is nog steeds eentje van een periode van stagnatie tot gestage krimp. We zagen dat de Nederlandse economie piekte in het voorjaar van 2022. Dat was de laatste keer dat de economie echt hard groeide. Ja, en daarna is het wat ingezakt met soms een krimp, soms een hele kleine groei. Dat was bij de vorige raming ook al het geval. Dat is nu nog steeds zo. Alleen, ja, er is wat heen en weer geschoven tussen de kwartalen. Maar ja, dat totaalbeeld van wat stagnatie, dat geldt nog steeds. Dat zie je ook bij het vertrouwen van bijvoorbeeld ondernemers en consumenten. Dat is allemaal wat somber en weinig hoopvol. Dus ja, het is geen grote krimp over de hele linie. Maar echt denderend gaat het niet met de Nederlandse economie. Nee, dan hadden we een half uurtje geleden Arjen Vliegendhart van het Nibud in de uitzending over de zorgpremie. Voor het eerst in 10 jaar is het aantal mensen dat al 6 maanden de zorgpremie niet kan betalen licht gestegen. En hij zei van ja, dat is toch altijd wel een eerste teken. Dat zijn de eerste premies die mensen niet betalen als ze in de problemen komen. Is het een teken? Ja, dat moeten we nog even afwachten. We zien tegelijkertijd ook, ondanks die krimp, dat het inkomen van Nederlanders bij elkaar toch wel wat is gestegen. Dat is ook gecorrigeerd voor inflatie. Dat heeft vooral met hogere lonen te maken. Maar ja, niet iedereen heeft natuurlijk een baan in loondienst. Sommige mensen moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. En ja, dat is nog steeds geen vetpot. Dus het kan goed zijn dat er juist bij mensen met lagere inkomens die niet zo profiteren van die loonstijging, dat toch wat meer mensen zijn die in de problemen komen met het betalen van sommige rekeningen, zoals bijvoorbeeld de verplichte zorgpremie. En er zullen ook nog steeds veel mensen zijn die last hebben van de aanhoudend hoge prijzen, waardoor boodschappen lastiger betaalbaar zijn geworden. En ja, dan moeten ze toch ergens op bezuinigen, bijvoorbeeld hierop. Dank u wel. Peter Heijvermulligen, hoofdeconoom van het CBS. In Senegal experimenteren wetenschappers samen met bakkers met lokaal verbouwde tarwe. Dat is voor het West-Afrikaanse land belangrijk, omdat de oorlog in Oekraïne heeft laten zien dat de levering van graan en tarwe onzeker kan zijn. De eerste broden met Senegalese tarwe worden al gebakken, maar er is nog wel een lange weg te gaan, zag Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Aliou, zo heet het favoriete graan van bakker Mustafa Sal. Hij is niet alleen bakker, maar ook molenaar. En zijn specialiteit de laatste jaren is het werken met tarwe die gemaakt is in Senegal. En dat is heel uniek, want er groeit hier eigenlijk nauwelijks tarwe. Maar in de afgelopen jaren, decennia zelfs, maar zeker in de afgelopen jaren, zijn ze daar hier in Senegal mee aan het experimenteren. En met succes, er worden al broden mee gebakken en die worden ook verkocht hier. We hebben eu des problèmes d'accessibilité de farine. Donc la boulangerie est restée quelques jours sans travailler à cause du manque de farine. Hij zei, ik kwam meer dan 2 jaar geleden op dat idee toen de Russische inval in Oekraïne uitbrak en er een tijd lang geen tarwe hier aankwam in Senegal. En toen dacht ik van ja, dat is toch eigenlijk belachelijk. We zouden eigenlijk dat gewoon hier zelf moeten kunnen produceren. En donc c'est là où j'ai commencé à faire des recherches En vanaf dat moment is Bakker Mustafa gaan samenwerken met het ISRA. Dat is het Nationale Instituut voor Landbouw. En dat instituut is al een tijd lang bezig met het ontwikkelen van hun eigen Senegalees graan. En dat doen ze in het verre noorden van het land, bij de grens met Mauritanië. Daar heb je een rivier, de Senegal-rivier. Een van de meest vruchtbare regio's in het land. Hier zijn al veel boeren die rijst verbouwen. Maar langzaamaan wordt er nu dus ook geprobeerd om hetzelfde te doen met tarwe. Ik ben er naartoe gereden, een behoorlijke rit. Maar dan zie je wat lange tijd onmogelijk werd geacht in Senegal. Allemaal akkers waar allerlei soorten tarwe groeit. En dit is niet zomaar een stuk land. Dit is een testterrein van het Nationale Landbouwinstituut. Toutes les chaque variété, et au niveau de chaque répétition, on aura des données, on les compare. Une fois comparé, maintenant avec les analyses, tu sais que celle-là est supérieure à celle-là. Amadou Tidian Sal staat aan het hoofd van de tarweonderzoeksgroep. En wat zij doen is op allemaal perceeltjes verschillende tarwesoorten verbouwen op zoek naar het perfecte tarweras dat op Senegalese bodem kan groeien. Au finish, on va arriver à une variété parmi celle-là qui est vraiment la meilleure. Lange tijd werd gedacht dat het onmogelijk was om dat hier te doen. Het is in Senegal namelijk veel te heet. Maar zo'n 3 maanden per jaar koelt het hier net genoeg af om het te proberen. En dus wordt er geëxperimenteerd met zaden die in die periode van 90 dagen helemaal kunnen vergroeien. En ja, dat is een project van lange adem. We staan nog maar aan het begin, zegt onderzoeker Amadou Sal. Ja, een korte travail ver, on est tout au début. Consulent Saskia Houtuin, ja, Saskia, jij bent dus gaan kijken daar in dat noorden van Senegal hoe het er aan toe gaat nu. De tarweteelt heeft duidelijk een impuls gekregen door die oorlog in Oekraïne. Geldt het eigenlijk voor meer landbouwindustrie? Ja, absoluut. Kijk wat de oorlog heeft gedaan. De Russische inval in Oekraïne, met name in het begin, in 2022. Toen is de export van tarwe geblokkeerd vanwege sancties richting Rusland en de blokkade van de havens aan de Zwarte Zee. En toen is met name de tarweprijs wereldwijd explosief gestegen, en ook in Senegal. En dat heeft in Senegal hier opnieuw het debat aangewakkerd om de ambitie om meer zelfvoorzienend te worden weer aan te grijpen. Dat is niet iets wat per se nieuw is. Eigenlijk elke president hier in Senegal heeft sinds de onafhankelijkheid in de jaren 60 gezegd dat we willen doen. Maar het is met name onder de vorige president in de afgelopen 10 jaar dat het echt een vlucht heeft genomen. En dat zien we nu voorzichtig met tarwe, maar misschien nog wel meer met uien en rijst. Dat wordt nog voor een groot deel uit het buitenland gehaald. De uien bijvoorbeeld zelfs uit Nederland. Maar langzaamaan wordt dat minder, nu ze hier dus meer investeren in de eigen landbouw. Maar zoals we in de reportage hoorden, het is wel een uitdaging. Ze kunnen het eigenlijk maar een paar maanden verbouwen bijvoorbeeld. Het kan in dat gebied. Ja. Zijn er meer gebieden in Senegal waar dat mogelijk is, of is dat lastiger? Nee, absoluut. Het is wel heel erg beperkt. Op zich is er wel genoeg grond. Maar het probleem zit er met name toch in wat je ook nodig hebt om die grond geschikt te houden, om goed te kunnen doen. Dus het klimaat speelt mee. Maar ook water, de beschikbaarheid van waar het noorden van Senegal is. Van Senegal is heel een lange rivier langsloopt, de Senegal-rivier. Daardoor kunnen ze genoeg irrigeren naar al die akkers waar dus van alles wordt verbouwd, rijst, uien, maar dus nu ook tarwe. Maar ja, dat heb je niet overal. En Senegal is over het algemeen vrij droog. Wat ook meespeelt is dat er veel sprake is van kleinschalige landbouw. En op technisch vlak is er vaak niet genoeg. Er zijn bijvoorbeeld weinig koelcellen. Dus dat maakt het wel een uitdaging om op grote schaal iets te gaan verbouwen. Ja, dus ja, alle beetjes helpen natuurlijk. Maar zelfvoorzienend worden, is dat een mogelijkheid? Nou, met tarwe nee. En dat zeggen ze hier ook niet, want daar is zoveel tarwe voor nodig. Dat gaat niet lukken. Senegal is echt een enorm broodland geworden. Er wordt hier steeds meer tarwe gegeten. Je hebt ja, echt overal bakkers hier. Langs de kant van de weg worden belegde stokbroden verkocht tijdens de lunch. Mensen die eten ook steeds meer dingen die van harde tarwe worden gemaakt. Pasta, couscous. De ambitie is nu hier om in 2035 de helft van het geconsumeerde graan op eigen grond te verbouwen. Maar ja, de wetenschapper die je net hoorde, die ik heb gesproken, die verwacht dat ook dat niet gaat lukken, want dat is al over 10 jaar. En wat hij zei, ze staan echt nog maar aan het begin. Maar het feit dat er verschillende tarwesoorten succesvol in Senegal verbouwd kunnen worden en dat er ook brood mee kan worden gebakken, dat stemt de mensen die ik heb gesproken wel heel optimistisch dat de komende jaren de tarweindustrie wel echt kan gaan ontstaan en ook wel een vlucht kan gaan nemen. Saskia, dankjewel. Correspondent Saskia Houtuin. Ondernemer Guus Franke moet de redder van Vitesse worden. Dat melden verschillende media. Het AD en de Telegraaf schrijven dat Franke bereid is veel geld in de noodeindende club te steken. Hij moet nog wel een akkoord bereiken met de Amerikaanse investeerder bij wie Vitesse een miljoenenschuld heeft. Guus Franke, geboren in Ewijk. Hij bezocht in zijn jonge jaren regelmatig wedstrijden in Arnhem. Tegenwoordig woont hij in Zwitserland, waar hij eigenaar is van investeringsmaatschappij Action Partners. Vanwege dit reddingsplan heeft Vitesse de KNVB gevraagd het oordeel over de licentie, dat vandaag zou worden geveld, uit te stellen. Lando Norris had gisteren de Formule 1 van Spanje moeten winnen, vindt in ieder geval zelf. De Engelsman van McLaren startte ook vanaf pole position. Uiteindelijk werd hij achter Max Verstappen tweede. Maar er had volgens Norris meer in gezeten, zegt hij tegen F1 TV. We were the quickest out there today as a car and driver combination, so we should have won. The team deserved the win. I just lost out a little bit in the 2 meters. I lost out in the beginning of the race. This was enough for Max to get to the inside. Bij de start gaf ik net iets te veel ruimte weg, waardoor Verstappen binnendoor kon komen. Ja, dat is wel een beetje een onderdeel van de sport ook natuurlijk. Hè? Toch vindt Norris, wij waren de snelste, wij hadden moeten winnen. Het team had dat verdiend. Kritiek vanuit het Hongaarse elftal over de medische hulpverlening gisteravond in de EK-wedstrijd tegen Schotland. Aanvaller Varga kwam in de tweede helft van het duel in botsing met de Schotse doelman. Daar is echt wat paniek hoor. Daar is een doek om Varga heen. En het is opeens stil in Stuttgart. Varga bleef minutenlang op de grond liggen en zijn teamgenoot Soboslai zegt tegen het Duitse Magenta TV dat het te lang duurde voordat het ambulancepersoneel het veld opkwam. De hulpverlening moet veel sneller, vindt Soboslai. Varga liep door die botsing botbreuken in zijn gezicht op en een hersenschudding, maakte de Hongaarse voetbalbond later bekend. Het Nederlands elftal heeft Wout Weghorst en bij Duitsland hebben ze Niklas Füllkrug. Weghorst scoorde dit EK als invaller bij Oranje. Füllkrug deed dat gisteravond al voor de tweede keer dit toernooi voor de Duitsers. Hij maakte in de 92e minuut 1-1 tegen Zwitserland. En bij de Duitse omroep ARD klonk dat zo. Maar vielleicht komt er nog maar wat. Rauw met de flanke. Komt van Lücke. Kato! De joker van de Duitse ploeg dus. Onthoud die naam, Niklas Füllkrug. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Ik ben hem nu al vergeten. Op de A27 Breda richting Gorkum staat 8 kilometer file tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. Een half uur vertraging nog, de weg is weer vrij.

echt last heeft van de onvrede onder de Marokkaanse bevolking. Een bijdrage van correspondent Samira Jadir. Op het EK voetbal. Op Gakpo, Gakpo nu schieten! Ja! Polen gehad. Pingpong is er vandoor. Dit zal toch niet gebeuren? De bal gaat vol! Frankrijk achter de rug. Memphis! Ja, ja! Xavi Simons! Hij gaat niet door. Buitenspel. En nu Oostenrijk. Wat een moment. Morgenavond om 6 uur. Live vanuit Berlijn, Nederland-Oostenrijk. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 6 uur. In NOS Langs de Lijn, Nederland-Oostenrijk. Op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. We're on fire. Ster. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawashere.nl. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben onomkeerbare nierschade. Als we nu niets doen, wordt nierschade straks doodsoorzaak nummer 5. Wist je dat minder zout eten helpt om nierschade te voorkomen? Beperk zout. Bescherm je nieren. Check hoe zoutbewust jij bent op nierstichting.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robert Dijkgraaf reageert op het nieuws dat tientallen wetenschappers worden bedreigd. En het is nog onduidelijk wie achter de aanslagen in Dagestan zit. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wagmoed. Nog niemand heeft er verantwoordelijkheid opgeëist voor de terreuraanslagen in Dagestan, waarbij gisteren zeker 17 mensen om het leven kwamen. Wel zijn er aanwijzingen dat de Islamitische Staat erachter zit. Aanvallers vielen 2 kerken, een synagoge en een politiebureau aan. Onder de 17 doden zijn 15 politiemensen. In Rusland is een periode van 3 dagen rouw afgekondigd. In de Tweede Kamer is vandaag de derde dag van de hoorzittingen met kandidaat bewindslieden. Als eerste is Dirk Beljaerts aan de beurt, tot voor kort directeur van Koninklijke Horeca Nederland. De Volkskrant en de Telegraaf schrijven dat Beljaerts onder druk van de ledenraad is afgetreden. Die was ontevreden over zijn managementstijl bij Horeca Nederland en zijn rol in een faillissementsprocedure. Beljaerts is door de PVV naar voren geschoven als minister van Economische Zaken. De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar sterker gekrompen dan eerder gedacht. Volgens het CBS was de krimp niet 0,1, maar 0,5%. Vooral de export viel tegen door de kwakkelende industrie in Europa. Het is opnieuw onrustig in Nieuw-Caledonië, het Franse overzeese gebiedsdeel in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Inwoners die naar onafhankelijkheid streven staken een politiebureau, een gemeentehuis en andere gebouwen in brand. Het nieuwe geweld heeft mogelijk te maken met de arrestatie van 7 onafhankelijkheidsactivisten. Die zouden verantwoordelijk zijn geweest voor de gewelddadige protesten van mei. De 7 zijn van Nieuw-Caledonië overgebracht naar Frankrijk. Het Franse OM zegt dat zo het onderzoek in alle rust en zonder druk kan plaatsvinden. Bij 59 wetenschappers en medewerkers van universiteiten zijn vorig jaar beveiligingsmaatregelen genomen. Meestal zijn het incidentele maatregelen, blijkt uit cijfers van het meldpunt Wetenschap Veilig. Die variëren van het weghalen van contactgegevens op websites tot het fysiek verplaatsen van mensen. De organisatie achter het meldpunt ziet meer activisme en normvervaging in de samenleving. Sommige wetenschappers laten zich daardoor minder snel horen over onderwerpen als migratie en de oorlog tussen Israël en Hamas. De Hongaarse voetballer Varga heeft een hersenschudding opgelopen door zijn botsing bij de EK-wedstrijd tegen Schotland. Varga heeft ook meerdere botten in zijn gezicht gebroken. Zijn toestand is wel stabiel. Hongarije won de wedstrijd met 1-0 en maakt daarmee nog kans op een plaats in de achtste finales. De andere wedstrijd in dezelfde pool tussen Zwitserland en Duitsland eindigde in 1-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer zonnig en droog vandaag, 22 graden op de Warren tot 28 in het binnenland. Morgen en woensdag nog iets warmer en verder maar weinig verandering. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Heel langzaamaan wordt het aantal files minder. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is er juist eentje bijgekomen. Door een ongeluk zijn bij knooppunt Bad Hoeverdorp 2 rijstroken dicht. 5 kilometer file betekent al een kwartier extra reistijd. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht een half uur vertraging. 10 kilometer file komt ook door een ongeluk op de A27 Breda richting Gorkum bij de Merwedebrug. De weg is weer vrij, de A27. En daar is de vertraging nog 20 minuten. De N325 Velperbroek richting Nijmegen. Dus de rijbaan dicht bij Elden door een ongeluk met meerdere auto's. 4 kilometer stilstaand verkeer. Verkeer moet via de vluchtstrook, maar dat gaat maar heel langzaam. Verkeer kan beter omrijden via de borden Utrecht, via de A12 en de A50. Ster. Hoor je dat? Inderdaad. Even helemaal uit. Dat zijn een stuk minder prikkels zo. Want voor veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Kijk wat jij kan doen op hersenstichting.nl. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Werspoelkathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. 100 aanbiedingen voor 1 euro? Jazeker, het zijn euroweken bij Coop. Met deze week alle Glorix per stuk voor 1 euro... en alle Vergeer geraspte kaas per zakje nu ook 1 euro. Ga dus snel naar Coop of coop.nl. Bluebeard, Holland Opera. Mis het niet. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 59 wetenschappers en stafleden van universiteiten zijn beveiligd omdat ze worden bedreigd, blijkt uit de monitor externe intimidatie, haat en bedreiging van wetenschappers die de Universiteiten van Nederland, NWO en KNW hebben gepubliceerd. De voorzitter van koepelorganisatie Universiteit van Nederland, Casper van den Berg, vertelt om wat voor beveiliging het gaat. Het gaat om deels incidentele beveiliging die nodig is en deels structurele beveiliging die nodig is. En dat is inderdaad heel ingrijpend voor de mensen die het betreft. Ja, het is ook heel ernstig voor de samenleving als zodanig, want we hebben die functie van de wetenschap in de samenleving ook echt om zich te mengen in het publieke debat. Dat ondersteunt de democratische samenleving en dat staat hiermee toch onder druk. Het gaat met name over de onderwerpen, dat is natuurlijk ook niet verrassend, hè, waar veel controverse over is, dus corona destijds, klimaat, onderwerpen die met klimaat te maken hebben. Maar ook nu in het kader van de onrust die er op verschillende universiteiten is naar aanleiding van het conflict in Gaza. Dat zijn allemaal onderwerpen waar dit meer bij speelt. Zei de voorzitter van de koepelorganisatie Universiteit van Nederland, Casper van den Berg. Demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robert Dijkgraaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van deze cijfers? Had u dit verwacht? Nou, helaas had ik dit wel verwacht, maar ik schrik er weer van. Want als er één soort groep is die eigenlijk vrij en veilig en werkzaam moeten doen, zijn het wetenschappers. Ze vormen toch een hele belangrijke publieke functie voor ons allemaal, om ons gezond te houden, om ons bij de les te houden. En dat wetenschappers zelf met hun boodschap niet welkom zijn, ja, dat maakt me enorm zorgen over. U heeft zelf natuurlijk een enorme carrière achter de rug als wetenschapper. Heeft u dit zelf ook wel eens meegemaakt? Nou, niet in mijn eigen wetenschapsterrein, maar het valt me wel op sinds ik minister was, dat de plekken waar ik eigenlijk de meest zware beveiliging heb gehad, is als ik samen op het podium stond met een wetenschapper, of het nu Mark van Ranst of Marjan Koopmans was. En dat is echt wel veranderd. Dus juist met degene van ons die een lange carrière in de wetenschap hebben gehad, die zien echt met zorg hoe dat juist de afgelopen jaren het debat is verhard. En die bedreigingen, fysieke en ook online bedreigingen, zijn toegenomen. We zien dat natuurlijk voor een heleboel groepen. We zien het voor politici, voor journalisten. Maar het doet me echt pijn in het hart dat nu ook wetenschappers zich hieronder moeten scharen. Wat kunt u als minister daartegen doen? Nou ja, wat we onder andere doen is dat centrale meldpunt Wetenschap Veilig ondersteunen, waar universiteiten en onderzoeksinstituten samenwerken. Want kennis kan je hier helaas ook weer over delen. We doen steeds meer ervaring op. Maar ja, proberen natuurlijk ook dat debat aan de universiteiten en in de maatschappij wat te kalmeren. En wat ik ook doe, is het ook aankaarten in internationaal verband. Dit jaar heeft UNESCO besloten om eigenlijk een vergelijkbaar initiatief als hier in Nederland wereldwijd te gaan doen. Dus monitoren. Want helaas zien we eigenlijk in alle landen in de wereld de wetenschap onder druk komen staan. Ja, waar het in dat geval over gaat, is dat mensen eigenlijk niet meer accepteren dat een wetenschapper uitkomsten van een onderzoek publiceert waar ze het niet mee eens zijn. Ja, en als je goed nadenkt, dan wil je eigenlijk precies de onderzoeken gepubliceerd zien die dingen vertellen die je nog niet wist en waar je het misschien niet mee eens was. En inderdaad, het is meer een samenleving van opinie aan het worden en niet van feiten. En ik denk dat dat ons zorgen moet baren. Want één ding is een hele makkelijke voorspelling, dat we in de toekomst, waarin onze maatschappij ingewikkelder zal worden, meer technologie, meer ingewikkelde onderwerpen in het publieke debat komen, dat we die wetenschappelijke kennis keihard nodig hebben. Nou, ik had een uur geleden met Casper van den Berg ook al over dat dit gaat heel erg ook over, wil je als wetenschapper nog communiceren over wat je hebt onderzocht? Volgende stap zou zijn, ga je nog onderzoeken wat je eigenlijk zou willen onderzoeken? Absoluut, zeg maar. Dus het grootste bedreiging is de zelfcensuur. De grootste bedreiging, en die is onmogelijk te meten, zijn de onderzoeken die gewoon niet zijn gedaan, rapporten die niet zijn gepubliceerd, omdat ze eigenlijk te controversieel zijn. En ik denk juist deze controversiële onderwerpen verdienen de aandacht van de wetenschap. Dus, en dat is trouwens een opdracht niet alleen aan de wetenschappers, maar echt aan de hele samenleving. Laten we zorgvuldig zijn, laten we deze kwetsbaarheid van een deel van onze samenleving die de moeilijke vragen durft te stellen, die ook durft te beantwoorden en uiteindelijk ook de resultaten met ons allemaal deelt. En ook al is dat een onwelkome boodschap voor velen, uiteindelijk is er een die we denk ik allemaal keihard nodig hebben, waar we echt ons voordeel mee kunnen doen. Dus die wetenschap veilig houden is denk ik een grote opdracht aan ons allemaal. Hoe kijkt u wat dat betreft naar het komende kabinet? Kan dat kabinet dat veilig klimaat bevorderen? Nou, wat we gewoon zien is ook in het politieke debat dat de spanningen oplopen, dat er eigenlijk polarisatie toeneemt. En die weerslag, die spanning in de samenleving heeft zijn weerslag ook in de academische omgeving. Dus het zal met extra tegenwind zijn. Daarnaast komen er natuurlijk ook bezuinigingen aan. Dus ik maak me eerlijk gezegd wel zorgen voor alle spanningen die op de wetenschappers komen te liggen. En ik vind het gewoon fantastisch dat ook in hele moeilijke omstandigheden er nog heel veel onderzoekers zijn die durven de moeilijke vragen te stellen en ze te beantwoorden. Dank u wel. Demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Robert Dijkgraaf. Bij de Hajj, de jaarlijkse bedevaart naar Mekka, zijn ruim 1300 mensen omgekomen, melden de Saoedische autoriteiten. De meeste mensen zijn bezweken door de extreme hitte. Op sommige plekken werd het wel 52 graden. Journalist Joost Scheffers in Cairo. Joost, we hoorden de afgelopen week al iedere keer die verhalen binnendruppelen natuurlijk. Is inmiddels een goed beeld over wat er allemaal gebeurd is en waardoor die mensen zijn omgekomen? Ja, het is een combinatie van redenen. Zoals je al noemde, het was inderdaad echt extreem warm. 52 graden. Ieder jaar vindt de Hajj, de jaarlijkse bedevaart, zijn plaats op een ander moment. En ja, toevallig viel het nu midden in de zomer. Of althans, hier in het Midden-Oosten is het wel zomer. En daardoor waren die temperaturen ontzettend hoog. En de Saoedische autoriteiten die verlenen toestemmingen, vergunningen. Je koopt eigenlijk een soort van pas om mee te kunnen doen aan die bedevaart. En daardoor kunnen de Saoedische autoriteiten het nog enigszins coördineren. Hebben ze de faciliteiten, hebben ze tunnels met airco's erin, hebben ze tenten met airco's erin. Hebben ze voldoende ziekenhuizen en medische zorg beschikbaar. Maar ja, doordat er heel veel mensen dus niet met zo'n juiste vergunning deelnamen aan de Hajj, waren de aantallen veel hoger en waren niet alle faciliteiten beschikbaar om die mensen te kunnen helpen. De helft van de slachtoffers komt uit Egypte. Hoe komt dat? Dat zijn er inderdaad veel uit Egypte. Volgens officiële cijfers zijn er op dit moment 658 dode Egyptenaren. Waarvan er 630 zonder vergunning waren gekomen. Dat heeft een aantal redenen. En ja, allereerst is het doen van de Hajj, van de pelgrimstocht, is gewoon ontzettend duur. Het kost omgerekend ongeveer $6.000. Het is daarom ook een enorme belangrijke bron van inkomsten voor de Saoedische economie. Maar ja, Egypte is niet zo'n heel rijk land. En Egyptenaren willen wel heel graag die Hajj doen. Dus wat er dan gebeurt is dat er reisbureaus in Egypte zijn die reizen voor ongeveer de helft van dat bedrag aanbieden. En $3.000 is dan alsnog heel veel geld. Mensen sparen er jaren voor. En daardoor kunnen er dus wel veel Egyptenaren deelname nemen aan de Hajj. Ook al komen zij niet met de juiste papieren daaraan, maar bijvoorbeeld op een toeristenvisum of op een transitvisum of op andere wijze nemen ze deel aan die Hajj, waardoor het eigenlijk gewoon veel te druk wordt daar. Dus die reisbureaus die spelen daar echt wel een rol in. Pakt Egypte dat nu aan? Egypte pakt dat zeker nu aan. Ze willen de licentie intrekken van 16 van die reisbureaus. En op zich is het eigenlijk al lang en breed bekend hier in Egypte dat die reisbureaus zo opereren. Maar had er eigenlijk niemand echt iets op tegen. Immers, het is een van de vijf pilaren, een van de vijf zuilen van de islam. Dat je als moslim de pelgrimstocht naar Mekka moet maken, de meest heilige plek voor moslims. En ja, dat er dan met dit soort praktijken meer Egyptenaren aan deel kunnen nemen. Hebben Egyptenaren er weinig tegenin te brengen. Dus die hebben gewoon lang hun gang kunnen gaan. Maar op dit moment heeft de Egyptische premier Mustafa Madbouly gezegd dat hij de managers van die 16 reisbureaus voor het gerecht volbrengen en vervolgen om hun rol in de dood van ontzettend veel Egyptenaren. Ja. Tegelijkertijd, Saoedi-Arabië die ontvangt al die mensen. Wat doet Saoedi-Arabië om dit te voorkomen? Doen ze iets om het te voorkomen? Nou, dat klinkt als een... daar hoor ik je weer, Joost. Ja, je was Hallo, even weggevallen. Ik ben er weer. Ja. Ja. Wat doet Saoedi-Arabië, vaste vraag? Die zijn een maand voordat deze Hajj-periode van 10 dagen begon, hebben ze een campagne gelanceerd. Geen Hajj zonder de juiste toestemming, zonder de juiste vergunningen. Want zoals ik eerder noemde, Saoedi-Arabië wil dit graag goed coördineren. Ze willen alle faciliteiten aanbieden. En dit jaar waren er 1,8 miljoen mensen die deelnamen aan die Hajj. Dus moet je er wel de juiste faciliteiten voor hebben. En ze zeiden ook al dat ze dit jaar 250.000 mensen zonder die vergunning hadden teruggestuurd. Dus zodoende proberen ze er wel zoveel mogelijk tegen te doen. En hebben ze eigenlijk al een maand voordat die Hajj begon, ze zagen die buiten eigenlijk al een beetje hangen, hebben ze dus al mensen aangemoedigd om vooral niet te komen als je die vergunningen niet hebt. Maar ja, hier in de Egyptische media zie je dan wel verhalen van mensen die zeggen van ja, mijn vader was er zonder vergunning heen gegaan. En het zijn met name... Ah, de verbinding vliegt er weer uit. Nou, Joost, ja, dit is echt tuut. Joost Scheffers was dat, vanuit Cairo. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het aantal files neemt ziender ogen af. Op de A4 Den Haag-Amsterdam nog 5 kilometer file bij knooppunt Bad Hoeverdorp. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. En een kwartier vertraging nog op de A50 Os richting Apeldoorn tussen Heteren en knooppunt Waterberg. 8 kilometer file. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Stargazing van Miles Smith. Een groot deel van de Nederlandse MKB-bedrijven teert behoorlijk in op de winst. Dat blijkt uit onderzoek van SRA, dat is de koepelorganisatie van accountantskantoren. Roland Buller van de economieredactie, wat blijkt er uit dat onderzoek? Nou, ze hebben gekeken naar 9000 MKB-bedrijven in Nederland. En die bedrijven, de helft daarvan ziet de winst behoorlijk dalen. Hè? Dat MKB, dat zijn dus niet de allergrootste bedrijven. Maar dat kun je weer opsplitsen eigenlijk in 3 categorieën. Micro, iets wat er een beetje tussenin zit. En de grotere MKB'ers, zeg maar. Dus zo die iets meer dan 100, ja, tot 250 medewerkers in dienst hebben. Nou, die grootste categorie, die grootste bedrijven daarvan... ziet 43% de winsten dalen. En de omzet over het algemeen ook. Dat echte MKB, dat is zeg maar een beetje tussen de 10 en de 100 medewerkers. Daarvan ziet ook ongeveer de helft de omzet te dalen. Maar het grootste probleem zit eigenlijk bij dat micro-MKB, zoals ze dat dan noemen. Dus tussen de 2 en 10 medewerkers. Daar ziet zelfs 54% ziet daarvan de winsten echt afnemen. En ik sprak er even over met de onderzoekende organisatie. Hè? Dat is de koepelorganisatie van accountskantoren SRA. En ik sprak Pieter van der Kwaak. En hij legde me even uit wat nou precies het belang is van met name dat microbedrijf. Nou, het gaat dan met name om het grootste gedeelte, namelijk 83% van alle MKB-bedrijven. En dat zijn zogenaamde microbedrijven. En microbedrijven worden gedefinieerd als bedrijven met een omzet tot 1 miljoen euro... en 2 tot 10 werkzame personen. Ze zorgen allereerst voor heel veel werkgelegenheid, ongeveer 75% van de totale werkgelegenheid. Maar het is ook een kweekvijver voor groei naar grotere ondernemingen. En grote ondernemingen zijn ook belangrijk voor de Nederlandse economie. Maar het probleem zit dus vooral bij die kleinere ondernemers? Ja. Of welke bedrijven hebben we het dan? Nou, dus inderdaad zo tussen de 2 tot 10 medewerkers. Niet de ZZP'ers trouwens, die zijn er niet bij berekend. Ja, die vallen buiten dat binnen kleinbedrijf, want die werken, zoals het woord al zegt, zelfstandig. Maar het gaat dan vooral over de retailers, hè, dus mensen met een winkel. Denk ook aan horeca. Dus ja, relatief kleine bedrijven, maar die wel een heel groot onderdeel uitmaken van de Nederlandse economie. En hoe komt het dat juist zij in de knel komen? Ja, dat is een goede vraag, want ja, je ziet eigenlijk wel dat die consumentenbestedingen, ondanks de economische onrust, toch eigenlijk best wel goed blijven. Dus nou, we geven best wel veel uit in de winkels. Dus je zou denken, nou, dan zien ze ook weer iets van terug. Maar ja, ze hebben toch echt heel veel last van die aanhoudende inflatie. Op allerlei fronten zijn de kosten opgelopen. Denk aan huren van winkelpanden. Maar ook de hogere lonen, hè, met name het minimumloon. Daar hebben natuurlijk heel veel winkeliers mee te maken. Die zijn echt fors gestegen in een paar termijnen. Ja, en dat kunnen ze gewoon niet allemaal doorberekenen. Dus daarover zijn die zorgen dus? Ja, die zorgen zijn er dus inderdaad. En ik sprak even met MKB Nederland, de directeur Lennart-Jan Visser. En die geeft inderdaad aan dat die zorgen er daadwerkelijk zijn. Ja, dat vind ik zorgelijk, omdat ondernemers winst nodig hebben om te vernieuwen, om te investeren. En als je dat niet kan, ga je op een gegeven moment echt in de problemen komen. Het is over een hele brede groep kleinere bedrijven die het met name heel erg lastig hebben. De afgelopen paar jaar zijn de kosten enorm toegenomen. De grondstofprijzen zijn gestegen, de loonkosten zijn gestegen en kleinere ondernemers zijn niet in staat om die kostenstijgingen in hun verkoopprijzen door te rekenen. En dan neemt je marge af, neemt je winst af. Ja, ja, veelal dus de horeca, winkeliers. Wat betekent dat voor bijvoorbeeld de binnensteden? Ja, nou ja, daar zie je dus wel dat nog niet echt grote gaten daar in die winkelsteden zijn. Hè. We zien wel dat de faillissementen al een hele tijd oplopen. Ook nog steeds niet echt conform de verwachtingen. Je zou eigenlijk denken dat er veel meer leegstand zou zijn en dat veel meer winkels ook failliet zouden gaan. Dat zien we ook nog niet echt gebeuren. Maar het is wel zo dat die faillissementen al wel langdurig op een iets hoger niveau liggen. Dus we zien het niet van de een op de andere dag veranderen. Maar je zou wel toch echt kunnen zeggen dat we met name bij de retailers en de winkeliers en de horeca wel echt te maken met een sluimerend probleem. En langzamerhand gaan we wel zien dat dat ook wel eens een weerslag heeft op bijvoorbeeld de winkelstraat. Ja, dus dan dat ze op termijn wel gaan omvallen. Ja, precies. Dat is natuurlijk ook vaak niet iets wat van op de ene op de andere dag gebeurt. Roeland, dankjewel. Reactie aan de redactie. In de Russische deelrepubliek Dagestan zijn een synagoge, 2 kerken en een politiebureau aangevallen. Daarover spraken we met correspondent Geertrud Koerkamp. Die vertelde dat mogelijk Islamitische Staat erachter zit. Maar, schrijft luisteraar R. Ermus, zou het ook niet kunnen dat de Dagestanen onder het zware koloniale juk van Moskou uit willen en dat sommigen in die strijd geradicaliseerd zijn. Geert, wat kun jij daar nog over vertellen? Nou, laten we even kijken naar Dagestan. Dagestan is een republiek die bestaat uit een heleboel kleine volken. Dus er is niet zoiets als een soort etnisch verzet tegen bijvoorbeeld Rusland. Dagestan was heel lang behoorlijk loyaal. Maar wat je wel ziet inderdaad is dat er al jarenlang een soort radicalisatie aan de gang is onder jongeren. Dat heeft zijn wortels onder meer in armoede. Er was ook bijvoorbeeld veel woede in 2022 over de mobilisatie voor het front in Oekraïne. Er gingen veel Dagestanen voor de straat op. Maar wat je ziet is dat de Russische veiligheidsdiensten en de politie heel erg inzetten op het zoeken naar terroristen onder jongeren. Daardoor staan heel veel jonge Dagestanen op allerlei lijsten. Zijn er ook vaak invallen bij moskeeën. En dat zet heel veel kwaad bloed. Dus in feite zie je een soort neerwaartse spiraal waarbij de zoektocht naar radicale islam bijvoorbeeld juist ertoe leidt dat meer jongeren daar radicaliseren. En dus een makkelijker prooi worden voor organisaties als IS die daar proberen om medewerkers te ronselen. Geert, dankjewel voor de uitleg. Morgen landt de Chang'e 6, een Chinese ruimtecapsule met maangruis van de achterkant van de maan. Voor het eerst komt de gruis van de achterkant van de maan aan op aarde. Daarover spraken met astronoom Mark Kleinwold. Maar, schrijft Hans, de maan draait net als de aarde om zijn as. Waarom is er dan toch een achterkant? Nou, Mark Kleinwold, leg het nog even uit. Ja, de maan is rond en zou je denken heeft geen achterkant. Maar de maan draait net zo hard om zijn eigen as als om de aarde heen. En dus zien we eigenlijk altijd maar één kant naar ons toegericht. En dat is de voorkant. En die achterkant zit dus daarachter. En dat gebeurt met de maan, heeft te maken met de wisselwerking tussen de aarde en de maan, de zwaartekracht. En de aarde heeft eigenlijk zeg maar de maan gedwongen om steeds die kant naar ons toe te richten. En de maan op zijn beurt trekt ook aan de aarde. Die trekt het water achter zich aan. Vandaar hebben wij eb en vloed. Ja. Dus zo zit het. Ja, en als mensen het nog beter willen weten, moeten ze dan maar eventjes gaan googlen om plaatjes te zien. Want op de radio is het toch best lastig. Maar ja, het is lastig uit te leggen. Ja. Dat is waar. Ik leg het aan kinderen wel eens uit. En dan doen we een klein dansje. En dan zeg ik, hou je handen vast. En dan staat er één in het midden, de aarde, en de ander draait eromheen. En als je je handen vasthoudt, dan heb je altijd dezelfde kant naar je toe gericht. Dus kijk, nu hebben we een beeld. Hartelijk dank. Mark Kleinwold. Na half tien gaan wij even dansen. Dan snap jij het ook. Na heel veel regen is de zomer nu echt begonnen met zonlicht dat goed is voor de mens. Hoogleraar genetica aan de Vrije Universiteit, Maaike Bartels, vertelde hoe het licht in de ogen een blij gevoel veroorzaakt. Luisteraar Ellie vraagt zich af, maakt het dan eigenlijk nog uit als je een zonnebril draagt? Dat vroegen we nog even na bij hoogleraar genetica Maaike Bartels. Maakt inderdaad uit of je een zonnebril draagt of niet. Mensen zijn heel snel geneigd om een zonnebril te dragen. En in principe om het licht binnen je ogen te krijgen is dat natuurlijk niet het beste idee, want het blokkeert het licht. Dus idealiter draag je niet meteen een zonnebril, zeker niet in het voorjaar, omdat je dan het licht heel goed kan gebruiken. Op een hele zonnige dag kan je natuurlijk wel oogschade oplopen als je hem niet gebruikt. Dus je moet daar de balans in zoeken. Maar in de ochtend zou ik vooral lekker beginnen zonder zonnebril om zoveel mogelijk licht je ogen in te laten stromen. Nou, toch goed om even mee te pikken. Niet meteen achter die zonnebril verschuilen. Een klein beetje zon in de ogen is goed. 3 voor de dag. Op het EK-voetbal nemen Spanje en Albanië tegen elkaar op en Italië en Kroatië. Allebei die wedstrijden beginnen om 9 uur, zijn hier te volgen op NPO Radio 1. En vooral Albanië-Spanje is interessant voor Nederland, want als Albanië verliest of gelijk speelt, is Nederland al zeker van een plek in de achtste finales. In de Tweede Kamer gaan over een paar minuten de hoorzittingen verder met de beoogde ministers en staatssecretarissen. Als eerste Dirk Beljaars, beoogd minister voor Economische Zaken voor de PvdA. PVV. Hij zal vooral vragen krijgen over zijn vorige baan, want Beljaars was als directeur van Koninklijke Horeca Nederland betrokken bij een faillissement dat nog steeds niet is afgerond, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Hij zegt dat hij daar alleen bestuurder op afstand was en dat hij eigenlijk niet betrokken was bij wat er misging, maar juist degene was die heeft aangekaart dat er problemen waren. En dat hij geen rol heeft gehad bij het faillissement. Nou, de Volkskrant heeft ook de vorige bestuurder van Horeca Nederland gesproken. En die zegt inderdaad ook dat Beljaars niks te verwijten valt. Maar ja, diezelfde Volkskrant en ook de Telegraaf die melden vanmorgen weer een ander verhaal over hem. Dat hij vertrokken is bij Koninklijke Horeca Nederland omdat de ledenraad ontevreden was over zijn manier van leiding geven en over zijn optreden rond dit faillissement. Dat is dus geen vrij beeld dat hij op die manier weg zou zijn gegaan en nu dan maar minister van Economische Zaken wordt. En de rechtbank Amsterdam doet uitspraak in de strafzaak over de vergismoord op de Amsterdamse DJ Jordi Latumahina. De moordenaars zagen hem namelijk aan voor iemand anders. De eis van het OM tegen haar is 29 jaar en 9 maanden cel. Zometeen spraak.